horen. Ja. Ze schrijft: prachtig winterkoninkje en ik hoor hem elke morgen op weg naar mijn werk in Amersfoort. Nou, zo wil je wel de werkdag beginnen. Dank. En ook heerlijk om deze uitzending mee te openen. Goedemorgen, het is zondag 10 maart. Nou, het is eigenlijk, nou, het is helemaal niet zo fris. Het is best wel lekker weer en de zon is op, het is licht. En wat brengt de radio deze ochtend? Nou, een tiener die spotte een zeldzame Pallas Boszanger. Met alle gevolgen van dien. BSO, buitenschoolse opvang in de buitenlucht. Ja, en hoe mooi en nuttig is het heidekoetje? Steeds meer drugsafval in de kwetsbare natuur. Hoe pakken we milieucriminaliteit aan? En fractievoorzitter Esther Ouwehand komt straks over de wet dieren, waar heel veel over gesproken is de afgelopen week. En marienbioloog Peter van Bracht, die komt ook hier. En die doet mee aan het project Arise. En dat is alle soorten van Nederland in kaart brengen. En dan ook, we hebben een Oehoe, dialectendeskundige. Ja, want de ene oehoe roep is de andere namelijk niet. Kortom, de uren zullen voorbij vliegen. Ik ben Andrea van Pol en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Een deel uit het Concerto Armonico van Unico Wilhelm van Wassenaar op Dam. 18e-eeuwse componist, uitgevoerd door het ensemble Combattimento. De oehoe zegt gewoon oehoe, zou je zeggen. Maar door heel precies naar de geluiden van Europa's grootste uil te luisteren, krijgt Marion Savelsberg een inkijkje in hun mysterieuze leven. Verslaggever Gert Elbertsen staat met Marion bovenaan de rand van de Oehoe-vallei, Limburgse Oehoe-vallei van de Ensie-groeven. Je speurt de groeven af. Ja, en dan kijk ik naar een aantal vaste plekjes waar ik vaak zie dat die zit, waar je ook krijtstrepen kunt zien. Die zie ik wel, maar die oehoe zie ik daar nog niet. Krijtstrepen, dat moet je even uitleggen. Ja, ik zeg het even heel netjes. Het is gewoon uilen. kak. Ja, scheid, ja. Ja. Ja. En dat zie je voornamelijk op de plekken waar hij veel zit, wat natuurlijk logisch is, want daar poept hij ook altijd. Dus als je oes wil vinden, dan moet je ook op die krijtsporen, op die kakstrepen letten. Jij snapt hem. Het is niks romantisch, hoor. Nee, je zoekt naar, vaak naar braakballen, hè? En naar scheid. Ja, ja, heerlijk. Maar Jon Savelsberg, we zijn op de Sint-Pietersberg bij Maastricht. En het is eigenlijk nog hartstikke lekker weer. De zon staat nog aan de hemel. Uilen associeer ik eigenlijk met de nacht. Maar waarom zijn we nu overdag al op pad? Overdag kun je die uilen heel mooi zien zitten als je geluk hebt. Want dan zitten ze stil op een plekje op de wand. Te roesten heet dat. Lekker te rusten. En zo tegen zonsondergang. Dan beginnen ze wat te rekken en te strekken. En dan worden ze langzaam actief. En met een beetje geluk gaat met name het mannetje nu dan roepen. Okay. En dat wil ik heel graag horen en opnemen. Nou, dat wil ik ook. Dat dacht ik al. Ik denk dat ik hem ook al... Ik weet eigenlijk zeker dat ik hem al heb gezien. Oh ja? Ja. Oh, nou, vertel. Waar zit hij? Hij zit, als je hier tegenover kijkt... Even kijken... Ja, ik zie een mergelwand met een aantal vegetatiestrepen. Of strepen met boompjes en wat mos, denk ik. Wij noemen dat de winterwand, omdat de oehoe daar heel graag zit in de winter. Als het waait, dan zit hij lekker beschut. Okay. En op de bovenste van die twee strepen, eigenlijk in het midden, is een omgevallen berk. Ja, die zie ik zo met het blote oog. Ja, en aan de halverwege die omgevallen berk is een hele grote plukplek. Dus een plek met allemaal duivenveren. Ja. En op die hoogte, als je dan verder naar rechts gaat... Daar zit de oehoe. Nou, dan ga ik mijn kijker er eens even bij pakken. Want zo met het blote oog kan ik hem niet zien. Bovenaan. Je ziet zijn witte keelvlek, kun je zien. Oh, ja. Ja, voor mij lijkt het nu niet meer dan een bruine vlek. Maar je ziet ook die witte keelvlek inderdaad. Ja, die zie je heel goed. Oh, dit is leuk. En oehoe nummer 2 zie ik er volgens mij ook. Nou, hou op, Barjon. Je hebt nu al 2 oehoes. Ja, dit was ook wel geluk vandaag. Oh ja? Ik weet wel, het mannetje roept heel graag van die kant. Dus dat weet ik. En ik heb hem van de week ook al aan die kant zien zitten. Maar niet zo mooi in zicht. En dat ik ze allebei zo zie, ja, dat is de tijd van het jaar. Dit is de hoofdbals nu. Dus die oehoes, die hormonen gieren door die oehoelijven. En ze paren s'nachts al heel erg. Dus ze willen dicht bij elkaar zitten, hè? Jij houdt die oehoes hier op de Sint-Pietersberg echt nauwlettend in de gaten, hè? Al jaren. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben een soort voyeur, maar dan s'nachts op basis van geluid. Ja, ik luister de oehoes hier al vanaf 2016 af. Om meer te weten te komen over welke oehoes we hier hebben zitten. En ook over hoe ze zich gedragen en hoe ze het gebied gebruiken. En weet je zo welke oehoes dit zijn waar we nu naar kijken? Ken je ze? Ja, die ken ik. Ja? Het vrouwtje zit hier al vanaf, noem ik even denken, 2018, september 2018. En het mannetje is afgelopen juni aankomen vliegen en gebleven. Want het vrouwtje is weduwe geworden vorig jaar. Haar partner vorig jaar, dus de oeman vorig jaar, is overleden aan vogelgriep. Helaas. Ja, goed. Vlak voor het broedseizoen. En toen heeft ze een aantal maanden gedate met... Allemaal vreemde oehoes die hier komen. En herkende oehoe aan zijn territoriale roep. Dus de territoriale roep van de oehoe, dat is zoals iedereen weet oehoe. En de oehoe hier, die doet het anders dan de oehoe om de hoek bijvoorbeeld, waar we nog een paar hebben zitten. Dus hoger of lager? Of... Ja, het is, als ik het even voordoe, dan bijvoorbeeld het mannetje hier roept oeh. En het mannetje achter roept oeh. Dus oeh. Dat is wel anders. Ja. En je hoort dat met je oor. Meestal, niet altijd. Sommige mannetjes lijken heel erg op elkaar. Maar dan heb ik altijd nog mijn computer waar ik kan berekenen hoe lang al die stukjes van die roep duren. En op welke toonhoogte ze zitten. Ja. En zo weet ik dus welke individuen ergens zitten. Daar moet je best wel een scherp gehoor voor hebben natuurlijk. Ja, dat is denk ik wel een vereiste en een goede computer waar je op kunt lezen. Want ja, goed, niet iedereen heeft goede oren wat dat betreft. Ik ben muzikus geweest vroeger. Ik heb conservatoriumopleiding gedaan. Dus mijn gehoor is gewoon heel goed ontwikkeld. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon een afwijking die ik heb, denk ik. En zo kun jij dus die oehoes op basis van hun geluid herkennen? Ja, precies. Ja. En Dat vrouwtje, daarvan was het mannetje dus vorig jaar doodgegaan aan vogelgriep. Ja. Maar ze heeft nu dus een nieuw mannetje. Ze heeft een nieuw mannetje. Een aantal daterondes. Ja, ja, dat was heel grappig. Ik ben dus, toen ik wist dat dat mannetje dood was, was ik heel geïnteresseerd in hoe gaat dat nou, dat vervangen van een partner. Ja. En zij had echt, het was aan het begin van het broedseizoen, dus zij wilde een man. Dus ze heeft dan, elke nacht uren zitten roepen. En dan komen er dus daadwerkelijk ongebonden mannetjes langs die dan ook gaan roepen. Komen niet echt de Oehoevallei in, sorry. Maar blijven wel in de omgeving. Ja. En dan wordt er een beetje met elkaar geroepen. En sommige mannetjes bleven een week. En dan hoorde je af en toe ook opwinding. En opwinding bij oehoes hoor je aan oh ja, echt als een aap eigenlijk? Eigenlijk, ja, staccato hoed noemen we dat. Grappig, ja. Maar dat verdween iedere keer weer. Die mannetjes waren kennelijk, hoe noem je dat, ongeschikt. Te licht bevonden. Ja, ik zeg altijd tegen bezoekers in het gebied. Ze zijn naar links geswiped uiteindelijk op Tinder. Het was niet helemaal wat het zijn moest. Maar deze man hoorde ik voor het eerst op 24 juni. En die zat echt in de Oehoevallei. Nou ja, toen wist ik eigenlijk al wel, dat is waarschijnlijk een blijvertje. Ja. Hij mocht er echt in. En het was dik aan. Het was toen dik aan. Ze heeft geen eieren gelegd. Het was te laat in het seizoen inmiddels. Maar hij is gebleven. Nou, de zon gaat voorzichtig onder. Is dit de tijd dat ze een beetje actief worden? Dat ze geluid gaan maken? Ja, het is wel nog vrij licht. Vaak merk je dat het vaak als het echt wat begint te schemeren, dat hij begint. Dus dat zal nog een minuutje of 10 duren, denk ik. Okay. Nogmaals, hij reageert nooit op mijn verzoeken. Dus het kan best nog wat langer duren. Eigenwijs beest. Nou, je zult wel zien dat hij dadelijk begint te rekken en te strekken. En wow, hij wordt langzaam eens wakker. Oh, kijk daar, die buizerd. Ja, prachtig. Die cirkelen nu boven de plek van de oehoes. Het wordt echt lente, hè? Ja, je voelt het aan alles. Ah, je voelt het aan, en je ziet het aan alles en je hoort het aan alles. En in deze tijd van het jaar hoop ik gewoon ook op paringen. Paringen hoor je dan ook? Ja, ja. Je hoort het als ze paren. Ja, dan maken ze bepaalde geluiden. Ja, het is een hele reeks van geluiden. Kun je die ook eens nadoen? In mijn eentje paren is een beetje moeilijk. Maar het begint met de territoriale roep. De oeh. En dan doet het foutje oeh. Die is wat hoger. Okay. Oeh, oeh. En dat gaat dan steeds sneller. En dan, dan gaat dat over naar opwinding. Dan hoor je het mannetje doet dan hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. Dat zijn staccato hoes. En het vrouwtje doet dan hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. En dan het moment van echt de paring zelf. Dan springt het mannetje op de rug van het vrouwtje. En dan moeten die staarten, die cloacas moeten elkaar raken. Dus die staarten die gaan aan de kant. Ja. En dan doet het mannetje een copulation squeal, heet dat heel prachtig. En dat is een beetje zoiets als... Een maar dan nog veel hoger. De copulatiekrijs van de oehoe. En het vrouwtje die heeft natuurlijk vier paar tenen, klauwen. Nagels in de rug dan, hè? Want die maakt ook een geluid en chitter, maar die kan ik niet nadoen. Mm. Nee. Kan ik echt niet nadoen. Ik ben geen oehoe. Het is een populaire plek in Maastricht om nog eventjes te komen kijken s'avonds. Ja, even de oehoe spotten. Ja. Het is na zonsondergang is het gesloten, het gebied, voor bezoekers. Maar wij mogen blijven, hè? Wij mogen blijven. Ik heb een vergunning om hier s'avonds te blijven en daarom mag jij hier ook blijven vanavond. Maar normaal gesproken is dat niet zo, omdat we bij Natuurmonument ook willen dat er rust is in het gebied. Omdat het ligt vlak naast de stad. Het is een druk gebied, hè? Veel mensen. En 's avonds is het gebied echt voor de natuur en voor de oehoe. Ja. En heeft die oehoe ook rust nodig? Of kan die best wel samenleven met mensen eigenlijk? Nou, wat je ziet, hij zit natuurlijk vlak naast de stad. Hij jaagt ook in de stad. Oh ja? Waarop? Nou, meer dan 50% van zijn voedsel, weten we uit braakbalonderzoek, bestaat uit allerlei soorten duiven. En die haalt hij ook in de stad. En ik weet zeker dat dat het paar van hier is, vanuit de Oehoevallei. Omdat mensen vanuit de stad mij geluidsopnames sturen die ze dan midden in de nacht maken als ze wakker liggen van een roepende oehoe. Van, heb jij hier wat aan? En dan op die manier kan ik bepalen van, oh ja, die oehoe die nu op de Onze Lieve Vrouwenbasiliek zit, die... hoort thuis in de Oehoevallei. Geweldig. Dus ik weet dat ze, met name rondom het Onze Lieve Vrouwenplein, dat dit paar daar jaagt, ja. 's nachts. Ja. Dus als wij nu naar de oehoe toe zouden lopen, maakt hij dat hij wegkomt. Hij houdt niet van ons. Maar de nabijheid van mensen betekent natuurlijk ook nabijheid van voedsel. Ja. Ratten, stadsduiven. Jij snapt hem. Kraaien. Ja. Hé, hey, daar gaat een torenvalk. Ja, en je hoort hem ook. Wat mooi. Schitterend. Nou, de zon is onderhand aan het ondergaan. Ja, het wordt langzaamaan donker. Hoeveel uur heb je er al in zitten, denk je? Duizenden. Het is mijn hobby. Dit is mijn passie. Dit is wat ik... Ja, wat ik doe. Ja. Het is nog geen verslaving. Ja, eigenlijk wel. Je kunt aan ergere dingen verslaafd zijn, denk ik. Ja. Ja, jawel. Dit is geluid. Oh, geluid is zo prachtig. Je hoort over de vogel. Hij roept. Ja? Ik hoor hem. Ja. Dat is hem. Ja. Ja. Dat is meneer. Zoiets. Oh. Mooi, hè? Heel mooi. Wauw. Ja, je hoort hem nou echt goed, hè? Ja, dat is echt supermooi. Ik heb echt kippenvel. Ja, dat is mooi. Dat heb ik nog steeds. Maar je hebt echt al duizenden uren met die oehoes bezig geweest. En elke keer... Ja, ik blijf het mooi vinden. Ik vind het elke dag weer mooi. Ja. Elke dag weer mooi. Dit is het... Oehoe-mannetje van de Oehoe-vallei bij Maastricht, bij de NC-groeven. En je hoorde expert Marion Savelsberg en verslaggever Gert Elbertsen. Via de webcams van Beleefde Lente kunt u het wel en wee van een paardje andere oehoes volgen. En het vrouwtje van dat paardje, van die Overijsselse oehoe, zit inmiddels op de eieren. Dus kijk bij beleefdelente.nl. Een wals van Frédéric Chopin, gespeeld door Peter Schmalfroes aan het klavier. gaan naar onze venolijn. Nou, de lente die klinkt weer heel erg. Ik hoorde gisteravond en vanochtend al de Merel tekeer gaan. Hier een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Joke Hartman uit Biddinghuizen. Vandaag liepen wij in het buitengebied van Biddinghuizen langs de Kokkelweg. En wat zagen wij? Aan de sloot stonden de dotterbloemen alweer volop in bloei. Bert Visser uit Castricum, vandaag tijdens de wandeling in een duin, mooie duin bij Bakkum, de rode kelkzwammen gezien. Mijn naam is Marian Bak uit Hengelo. Actief in een uilenwerkgroep, maar buiten ons controlegebied hebben wij vanavond onze eerste jonge bosuil mogen ringen. Dat is oprecht een eersteling. De meeste bosuilen zitten nu denk ik wel op eieren, maar zo vroeg een jong mogen ringen van al 3 weken oud, dat hebben wij nog niet eerder gehad. Michel Dijstra in Bedum gezien aan de populieren, onderhoud, tuinonderhoud bij mijn zus, een prachtige kolibrievlinder. Met Sjoerdje Hak uit Herksen. De sleedoorn bloeit en ik heb de eerste teken alweer uit mijn poes geplukt. Lieper Zwanenburg uit Dronten. Vandaag zag ik in het natuurgebied Blauwgeer, nabij Akmerijp, ja, mijn eerste grote groep van 110 skriezen, Grutos genaamd in Nederlands, druk aan het foerageren. Met Els Neurlander in Klaaswaal. De eerste scheut van de magieplant komt boven de grond. Nu de brandnetels nog en dan hebben we weer soep. Linda Molenaar, ik ben thuis en er zit gewoon een groene specht. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem lachen. Het is geen grap. Meer in Amsterdam, gewoon op 4 hoog in de binnentuin. En hier de heer Buijs uit Wolk. Prachtige lentedag, waarin de tuin verschillende kleuren bij heeft gekregen. Het paarsblauwe van de sneeuwroem in de berm, oftewel de Geonodoxa, vergezeld van het frisse geel van 3 citroenvlinders... die vrolijk om elkaar heen dartelen, samen met de Atalanta en een koolwitje. Ellen Taylor, Alkmaar. Maandag fietste ik over het fietspad pal tegen de duinvoeten van de Schorrelse bossen. Tot mijn grote verbazing zag ik nu al de witte, bloeiende anemoontjes. Ze lagen als pareltjes in de vochtige grond. Meestal zie ik de eerste pas eind maart. Peter Semplaar vanaf de Woongaard en Ceruskerken. Gisteravond tijdens het uitlaten van de hond hoorde ik een vreemd geknor in de slootkant. Even opgenomen en gedeeld met buurman Kees en het bleken bruine kikkers. Superleuk. Jeanette Essink uit Koekangen. Ik vind de eerste goudwesp. En dan nog verschillende springstaartjes, spinnetjes en vliegen, de aardhommelzoep langs. Ach, wat heerlijk dat dit allemaal weer begint. Met Linda van Haren uit Velp. Ik heb zojuist in Park Veluwezoom mijn eerste zwarte specht gezien. Mijn naam is Frank van Oortmersen en ik wil graag delen dat ik op zondag 3 maart... in de kruidentuin van Museum Krona in het Brabantse Uden 2 dagpauwogen om elkaar heen zag buitelen. Lang duurde dit dartele schouwspel niet. Beide landen al snel op een buxushaag om zich met klapperende vleugeltjes op te warmen in de maartse zon. Met Regine Horst uit Nuenen. Zaterdag zag ik de eerste, maar sinds zondag 3 maart zwermen er 3 mannetjes gehorende metselbijen rondom het bijenhotel. We zijn in gespannen afwachting van de vrouwtjes. Wanneer komen ze nou? Frank-Peter Scheenstra, vandaag dinsdag vanaf Noordijkerhout naar mijn werk in Amsterdam. Overal weer de vinkenslag te horen. Ja, dat is net een soort glijbaan. Met Lisa Tijdink. Zaterdagmiddag hebben we gewandeld in het bos van Enghuizen bij Hummelo. En daar zagen wij en hoorden wij een groep van ongeveer 40 kraanvogels cirkelen boven het water achter het landhuis. Nou, we hebben er een hele tijd bij staan kijken. Prachtig. Oh, die kraanvogels. Dat is toch mooi. Zo. Blijf bellen hè, met 035-6711-338. Ja, ja, we horen jullie. Of stuur een audiobericht via WhatsApp naar hetzelfde nummer. Ja, En we gaan over naar het nieuws. Straks de opmars van de heidekoe. Maar nu eerst dus naar Hilversum voor het nieuws van 7:30... gelezen door Ismael de Bruin. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Door overstromingen en een aardverschuiving op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Naar 7 mensen wordt nog gezocht. Ruim 80.000 mensen zijn gevlucht naar tijdelijke opvangplekken. Premier Netanyahu beschadigt Israël meer dan dat hij het land helpt door de manier waarop hij de oorlog tegen Hamas aanvliegt. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd. Biden waarschuwt al maanden dat Israël het risico loopt de internationale steun te verliezen vanwege het toenemende aantal burgerslachtoffers in Gaza. Zo'n 300 mensen hebben in Leiden afgelopen nacht meegelopen in een protestmars. Die werd gehouden na verschillende zedenincidenten in de stad. Meerdere vrouwen werden recent lastiggevallen of aangerand. Eind vorige maand werd een vrouw verkracht. De burgemeester van Leiden liep ook mee in de protestmars. Kickbokser Rico Verhoeven heeft in Arnhem de eerste editie van de Glory Grand Prix gewonnen. De wereldkampioen bij zwaargewichten was in de finale van het achtmanstoernooi Levi Richters de baas. En daarmee verdiende hij $500.000. Dan het weer, veel bewolking, maar in het noorden af en toe wat zon. In het zuiden mogelijk regen. Het wordt 12 graden. Vanavond en komende nacht kans op regen in het midden van het land. Morgen een bewolkte en regenachtige dag bij ongeveer 10 graden. Bernadette de Boer schreef ons. Vannacht werd ik uit mijn slaap gehouden door een prachtig en luid vogelzang tussen 3:30 en 4:00 in de bossage van de vijver Emiklaar, Amersfoort. Ik ben mijn bed uitgeslopen. Ik wilde mijn man niet wakker maken. En heb dit vanuit mijn slaapkamerraam opgenomen. Ik heb geen idee welke vogel je voor mij zong. Of de nachtegaal? Heel kloos, Bernadette. Het is een roodborst. Familie van de nachtegaal. Nou, ik zou mijn man er gewoon voor wakker maken. In the Arms of Solitude, van en uitgevoerd door de Nederlandse pianist Frank de Lange. Je zult maar op een avond bij het buitenzetten van de kliko ineens een mooi klein vogeltje zien wegvliegen en dan ontdekken dat het om een heel bijzondere dwaalgast gaat. Dat overkwam de 14-jarige Thomas Huberts uit Zwolle, Zijn Pallas Boszanger trekt nu hordes vogelaars aan uit heel Europa. En verslaggever Marleen Snijders die gaat langs bij de trotse vogelaar. Thomas, zie je hem al? Ik heb hem wel gezien al vandaag. Maar ik heb hem nu even niet in het zicht. Wel heb ik een paar roepjes daarnet gehoord. Dus hij zit nog wel hier zo. En wat herken jij dan als roepje? Nou, een tweet. Dat is het eigenlijk een beetje. En dat is natuurlijk wel anders dan koolmezen en zo. Dus dat herken je meestal wel. Het is gewoon één roepje doet hij meestal. En hoe heb je hem ontdekt? Eigenlijk achter mijn huis was het. Ik ging de kliko wegbrengen. Moet ook gebeuren. Ja. En toen zag ik een klein vogeltje. In december was dat. Ik dacht, een klein vogeltje, altijd leuk om even te kijken wat het is. Mm-hmm. En ik dacht, het kan een goudhaantje zijn, een vuurgoudhaantje. Mm. Toen dacht ik, het is vast bijzonders. En toen zag ik ook nog twee streepjes op de vleugel. En toen was eigenlijk het eerste waar ik bij uitkwam was een bladkoning. Dat is ook al een bijzonder, hè? Ja, maar dat was in december dus. En toen had ik helaas geen fotostel bij me. Dus kon ik geen foto's maken, geen bewijsplaatjes. En dat was in februari. Toen zag ik hem nog een keer, ook gewoon in de avond. Ik was ook weer de kliko weg aan het brengen. Toen ging ik heel snel een fotostel pakken. Ja, toen had ik hem erop. En toen, we hebben hier zo'n voor vogels een WhatsApp-groep om zeg maar dingen te melden die in Zwolle hier zou zijn. Nou, daar hebben we hem toen ingezet. Ik heb hem met Daan heb hem gedetermineerd. Ja, want boswachter Daan Vreugdenheel staat naast je en ja. Die woont vlakbij jou. Ja, inderdaad. Dat is altijd goed. En toen ging ik daar zo heen om te determineren. En toen kwamen we natuurlijk uit bij de bladkoningen en de kleine filo's. Wacht eventjes, hè, want je hebt hier te maken met een leek. Kleine filo's. Ja, filo's, dat zijn de kleine vogeltjes, de bladkoningen en de fiets, chiffchaffe en zo. Toen hebben we hem in die WhatsApp-groep gedaan. Toen zei er gelijk al iemand van Pallas. Toen kwamen nog meer mensen die zeiden Pallas ook. En daar hebben we hem toen op gehouden. En toen kwamen er op een gegeven moment heel veel mensen. Was het helemaal zwart van mensen hier zo. En het is leuk, maar het is ook ergens zeg maar dat je... Soms moet je het ook niet doen, omdat... Ja, dan je kan het verstoren, maar deze trekt zich hier zo niet zo heel veel van aan. Nee, je bedoelt niet melden dan? Ja. Ben je een beetje trots? Ja, ik ben zeker wel trots. Want dat is natuurlijk heel erg leuk als je zo'n zeldzaam vogel ontdekt. Ga ik even aan Daan vragen hoe zeldzaam dat wel niet is. Daan, dacht jij meteen, zeldzaam? Kijk, er waren drie opties. Of bladkoning, of humusbladkoning, of Pallas Boszanger. En... We dachten al wel een beetje in die richting. En elk jaar worden ze wel gezien. Maar eigenlijk nooit in het binnenland. Oké. En dit is Zwolle. Ja, binnenland. Dus dat is toch best wel een beetje binnenland. Deze soort, die woont in de zomer. Woont die in Zuid-Rusland, Siberië, Noord-Mongolië, Noord-China. En dit beestje dacht, ik ga niet naar mijn overwinteringsgebied naar het zuiden toe. Wat toch ook al een gauw een snelle 3.000-4.000 kilometer vliegen is. Maar ik vlieg naar Zwolle toe. En dat is, Want daar wacht Thomas op me. Daar wacht Thomas op me. En dat is 12.000 kilometer. En het aparte van die Pallas Boszangers is eigenlijk dat ze de afgelopen 20 jaar... steeds wat vaker ook naar West-Europa trekken... in plaats van dat ze naar het zuiden trekken. En waarom weten we niet helemaal. Maar het is wel, ze worden elk jaar wel gezien. En dat lijkt ook wel wat toe te nemen. Behalve dan dat ze dus vooral aan de kuststreek blijven. En dat binnenland, dat ze dat dus eigenlijk mijden. Of in ieder geval, daar wordt hij niet zoveel gevonden. Maar zelfs in de kuststreken is hij nog bijzonder, hè? Is die heel zeldzaam, ja, zeker. Zeker. Maar elk jaar wel een paar waarnemingen, maar dat bijna niet meer dan 4 of 5. Thomas, hoe lang kijk je al naar vogels? Nu 4 jaar. Hoe ben je daarmee begonnen? Bij kerst kreeg ik een vogelgids. En toen ben ik gelijk eigenlijk naar buiten gegaan. Ja, zag ik Turkse tortel en zo. En huismusjes en zo. En ik ging ze gelijk allemaal afstrepen dan als dat ik ze gezien had. En daar ben ik eigenlijk mee doorgegaan. En toen ben ik ook fotograferen. Ja, en hier is natuurlijk een hele mooie plek om vogels te gaan kijken. Want je hebt hier ook gewoon ijsvogels. Wat fantastisch. Ja. Dat is allemaal in jouw achterparkje. Ja, inderdaad. Dus ik kan gewoon elke keer naar buiten gaan om vogels te gaan kijken. Ja. Heerlijk, wat heerlijk, hè? En snappen je leeftijdsgenoten een beetje dat vogels kijken? Ja, soms neem ik ze wel mee. Ik heb ze ook al een keer meegenomen naar de Pallas. Ja, dat vinden ze op zich ook wel leuk om te zien dan. Zien we hem nog, of niet? Dan mag ik niet verder hier vanaf komen. Niet gezien, hè? Misschien is hij wel doorgevlogen naar misschien die kant op. Of, ja. Ja. Misschien wel naar Rusland. Ja, misschien is hij nu al weg. Ja, dat zou natuurlijk jammer zijn. Maar dat beestje moet natuurlijk ook op een gegeven moment weg. Ja. Ja, want hier broeden is geen optie, hè? Ja, dat vind ik een beetje niet fijn. En het leuke is, Thomas is nu 14 en is dus al 4 jaar vogels aan het kijken. Heeft ogen als een havik, waar ik af en toe denk van... misschien moet ik wel een leesbrilletje. Daar ziet Thomas, die schudt alles uit de boom. Net kwam hij aanlopen zonder verrekijker en hij zei ja... Ik kan het wel zien zonder verrekijker. Ik heb die verrekijker eigenlijk helemaal niet nodig. Ik kan zelf wel een beetje inzoomen. Ja. En het leuke is, Thomas kijkt natuurlijk al heel lang vogels. En aan de ene kant de bijzondere vogels. Maar aan de andere kant doen we ook de broedvogelmonitoring samen. Dus we hebben hier lopen door het park. En zijn we samen de vogels aan het opschrijven die we allemaal horen. Dus dat is niet op zoek naar hele bijzondere vogels. Maar gewoon juist ook bijdragen voor Sovon. Om te weten welke vogels hier allemaal in het park broeden. En dat zijn volgens mij iets van 45 of 50 soorten. Dus dat is, En die kan Thomas niet alleen maar op zicht. Maar dus ook heel erg goed op geluid en op silhouet op naam brengen. Ja. Ja, ik vind het natuurlijk heel fijn om zeg maar de bijdrage te doen voor Sovon. Kunnen we zien bijvoorbeeld dat een... wat zal ik voor benemen? We hadden wat was het nou? De spotvogel. Die zit bij de weide A. En die hebben we eigenlijk een jaar daarvoor... heeft Daan ook al gezien daar zo. Dus dan weten we dat hij daar zo ook dan weer zit. Dus dat hij daar fijn vindt, ja. Denk je dat je dit je hele leven blijft doen? Want het is toch te leuk voor woorden? Ja, zeker. Ik denk dat ik het wel mijn hele leven blijf doen. Heel verstandig. Word je net zoals Daan? Ja, inderdaad. Nou, veel beter. Hoe oud was jij toen je begon? Nou, ik denk dat ik ook wel ongeveer die leeftijd was. Maar Thomas is veel scherper. Thomas, je bent veel scherper. Ja, dat is fijn om te horen, ja. Misschien kun je hem wel zien bewegen. Hij zit nu een beetje in het groen. Ja, ik zie hem. Ja. Het is ongeveer het meest bewegelijke vogeltje wat je kan hebben. Hij heeft een beetje een witte borst met heel lichte streepjes, bandering. Oh, nou duikt hij weer. Ja, nou is hij... Ik heb hem gezien en door die kijker, ik vond hem fantastisch. Ja, dat is zeker een heel mooi beestje. Het is een fantastisch hobby, hè? Ja, zeker. Het is heel leuk om te doen. Als er mensen van een jongere leeftijd aan het kijken zijn of eigenlijk aan het luisteren, ga dit vooral doen. Muziek van Ennio Morricone uit de film City of Joy. Ja, we kennen natuurlijk allemaal de Schotse hooglander of de Galloway. Die grote grazers die je soms in groepjes door onze natuurgebieden ziet lopen. Maar ken je ook de heidekoe? Een kleine zwart-wit gevlekte koe die op steeds meer plekken voorkomt. In het Limburgse natuurgebied, de Maasduinen, zijn ze er erg blij mee. Verslaggever Pleun Aerts neemt een kijkje. Ja, ze ziet ze staan, hè? Twan Poels van Limburg Landschap. We staan tussen de bomen hier in de Hamert, heet het hier, hè? Ja. Ten zuiden van de Maasduinen eigenlijk. Ja. Mooi heidegebied. En er liggen wat koeien in het gras. En nou ja, de leek zou denken gewoon wat melkkoeien. Maar dat zijn ze niet, hè? Nee, het zijn heidekoeien. Ze lijken op zwaar bonte koeien, maar het zijn heidekoeien. We hebben ook bij ons Noelle Horneman. Onderzoeker van het Centrum Genetische Bronnen Nederland. Ja, het is wel een prachtig gezicht zo, hè? Wat een mooi vredig plaatje zo, hè? Zoals ze erbij liggen. Ze kijken ons een beetje aan. Er staat er eentje nu op. Ja, ze liggen rustig te herkomen, hè. Dus ze zijn tevreden, ze hebben de buik vol. En hoeveel zijn dit er nou? 10 stuks. Dit is de hele kudde hier in het gebied, hè? De hele kudde van ons, ja. Zag het er hier vroeger ook zo uit, denk je? Ik denk dat het wel een beetje een vergelijkbaar beeld was. Ze hadden vroeger ook dit type koe eigenlijk, wat gebruikt werd. En toen waren ze nog niet zo bezig met natuurbeheer zoals we daar nu misschien mee bezig zijn. Maar ze hadden deze koetjes wel om in het bos en bermen en oude akkers om restjes eigenlijk op te eten. Ze hadden ook een bijzondere naam vroeger, hè? Een heidepoeper. Ja, dit type koe was eigenlijk best wel een groot deel van Oost-Nederland waren die aanwezig. Maar elke regio had een beetje zijn eigen typetje en zijn eigen naam er ook. Dus op sommige plekken werd het heidesnikken of heidepoeper genoemd. Allemaal een beetje dit type koe. Noelle, jij noemde hem net ook al een maag op poten eigenlijk. Waarom is dat? Ja, dat wordt wel eens een beetje zo gezegd. Het is een relatief kleine koe met een hele grote maag. En dat maakt het eigenlijk best wel een beetje een bijzondere koe. En dat maakt ook dat ze zo geschikt zijn voor dit soort dingen. Ze kunnen dus eigenlijk op heel schraal terrein waar een lager voedselaanbod is, kunnen ze toch nog heel veel tot zich nemen en daar relatief veel voedingsstoffen uithalen. En daarom kunnen deze ook jaren rond hier buiten blijven in het natuurgebied. Want Galloways, die moeten worden bijgevoerd? In dit schrale grasland zouden die in de winter te weinig hebben. Mm-hmm. En deze koeien hebben hier genoeg. Waarom is dat nodig dat er hier wordt gegraasd? Zorgen dat de heide niet overwoekerd wordt door het gras. Zodat de heide kan blijven bestaan, zeg maar, dat die uit kan slaan. We kunnen even omheen lopen, kijken of ze nog gaan bewegen. Oh ja, nu staan ze op. Heb je nou één vaalbonte ertussen te lopen en de rest zwartbont? Ja. Wat leuk. Ja, dus één vaalbonte, welke is dat? Dat is die kleur, die grijze kleur. Oh ja. En de anderen zijn zwart. Nou, ik moet zeggen, als je dichterbij komt, zijn ze alsnog best groot, hoor. Ja, het blijft een koe, hè. Ja, ik zou er geen ruzie mee willen krijgen. Nee, dat moet je niet proberen. Ze zijn wel sterk. Die horen te zien er ook vrij puntig uit. Ja, daar beschermen ze zichzelf ook wel meer. Ja, dit zijn er nou 10 hier, hè, in dit hele uitgestrekte gebied. Maar ze komen op steeds meer plekken in Nederland, duiken ze op, hè? Ja, ze waren helemaal uitgestorven in Nederland. En ze zijn in 2006 weer geïntroduceerd. En ondertussen zijn we gegroeid naar ongeveer 150 dieren in heel Nederland. Dus het is nog steeds een relatief klein ras in aantallen in Nederland. En daarom is het ook belangrijk dat we goed nadenken over een fokprogramma voor een duurzame toekomst voor deze koe in Nederland. Ja, want jij kijkt natuurlijk als wetenschapper, als geneticus, denk ik, naar dit dier. Wat zijn de zorgen? Want het is dus nogal een klein groepje. Ja, het is best een klein aantal en een deel komt ook nog wel van dezelfde fokkers misschien in Denemarken. Dus het belangrijkste aandachtspunt is eigenlijk om het inteeltniveau niet te hoog te laten worden. En daarom zijn we begonnen met een onderzoek. Dat wordt ook gefinancierd deels door het Dynamofonds. En daarmee kunnen we bij het grootste deel van onze Nederlandse dieren hebben we haren getrokken en daar DNA uit geïsoleerd. En dan kunnen we kijken hoe verwant zijn de dieren aan elkaar en hoe hoog is het inteeltniveau. Hoeveel genetische diversiteit hebben we in onze Nederlandse populatie heidekoeien? Ja, want als deze 10 hier staan, als dit allemaal broers en zussen zijn van elkaar, dan is de toekomst niet heel rooskleurig voor die koe hier. Nee, dat zou dan serieus wel een probleem zijn. We hebben geluk dat het hier 10 dames zijn. Dus dat levert niet zo snel problemen op. Maar dat zijn inderdaad dingen waar we heel erg op moeten letten met zo'n klein aantal. Twan, ik begreep dat er ook wat nieuwe wellicht bijkomen, hè, binnenkort. Als het goed is wel, dan komen er koeien uit Denemarken naar Nederland toe. En daar het Limburgs landschap zal er ook een aantal van overnemen. En dan zullen we een nieuw gebied gaan introduceren. Dan zou de heidekoe ook geïntroduceerd worden. En zijn dat dan ook mannetjes? Gaan ze dan hier ook zich voorplanten? Voorlopig nog niet. Er komen enkele drachtige dieren, dus er komen wel kalfjes ter wereld. En daarna zullen we verder zien en dan kijken in de toekomst hoe het gaat lopen. En hoewel ze komen dus uit Denemarken, het zijn niet genetisch gezien precies dezelfde dieren, toch? Nee, het is wel heel erg dicht verwant aan elkaar. Uiteindelijk, als we kijken naar die type heidekoe wat we vroeger hadden, was dat ook niet één ras en was dat ook niet allemaal genetisch identiek, maar was dat een groep dieren met dezelfde soort eigenschappen die allemaal wat verwant aan elkaar waren. Als we kijken naar de historie, is er ook veel uitwisseling geweest tussen Nederland en Denemarken en zijn dat ook dieren die sterk verwant zijn. En daarom is de keuze geweest om die Jutlandse koeien, om die terug te halen en die weer te gebruiken zoals we vroeger de heidekoeien hier hadden. Ja, Noëlle, aan de ene kant, het is natuurlijk heel leuk om zo'n oude soort terug te brengen, maar het is ook dus best wel veel gedoe eigenlijk, want er moet een heel fokprogramma worden opgezet. We hebben nou eenmaal al overal die Schotse hooglanders, die Galloways, die eigenlijk ook die functie bekleden van natuurbeheer en grazen. Waarom moet deze heidekoe nou terugkomen? Ja, voor een deel heeft elk ras een beetje zijn eigen eigenschappen en in zijn eigen niche waar die het beste in functioneert. Maar daarnaast kijken wij als Centrum Genetische Bronnen ook er wel heel erg naar dat het heel erg de moeite is om dat soort oude lokale rassen te bewaren. Dat stuk genetische diversiteit wat in die oude oorspronkelijke rassen zit, dat zou later met het oog op ziekteresistentie of klimaatverandering misschien wel heel erg nuttig kunnen zijn. En daarnaast is het ook een stukje cultuurhistorie wat je bewaart eigenlijk. Ja, zo hebben we natuurlijk best heel veel verschillende zeldzame rassen in koeien en in schapen en in andere dieren. En als je die allemaal zou verliezen en maar één type schaap en één type koe zou hebben, zou dat eigenlijk een heel arm landschap in die zeer zijn. En ook vooral vanuit genetisch oogpunt. Want dan heb je veel minder genetische diversiteit. Je hebt eigenlijk maar één soort groep. Hoe meer je van die oude rassen ook hebt, hoe meer diversiteit je daarin hebt. Maar het is niet zo dat ze nu de Galloways en de Schotse hooglanders eigenlijk, dat we die de laan uitsturen en dat die heidekoe daarvoor in de plaats komt. Nee, zo zien wij dat niet. Nee. Het is meer dat we ze allemaal willen bewaren. En dan voor de beste functie waar ze daarvoor geschikt zijn. Je hoort ze snuiven, hè? Ze zijn wel nieuwsgierig. Ze zijn niet heel erg bang. Dus wat dat betreft is het een koe die heel erg op de bezoekers afkomt als je naartoe gaat. En dat is niet de bedoeling. Oké, dus blijf uit de buurt. Hoe ver moet je er vanaf blijven ongeveer? Blijf altijd 50 meter van de koeien af en dan komt het goed. En dan gewoon lekker kijken. Het zijn wel mooie dieren, hè? Ja, prachtige dieren, hè? Ze horen je gewoon bij het landschap.

Eén verdachte is gevlucht. De politie is een zoektocht begonnen naar diegene. Wat er precies in de woning is gebeurd, is nog onduidelijk. Het weer, veel bewolking, maar in het noorden kan af en toe de zon doorbreken. In het zuiden kan er wat regen vallen. Het wordt ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht in het midden van het land kans op regen. Morgen een bewolkte en regenachtige dag bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur ze nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, elke dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennis maken. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op Vodafone.nl. Ja, ik sta hier buiten bij Stadszicht en een koppeltje eenden die wandelde hier zo heel mooi het water in. Nu zwemmen ze weer terug en een wandelaar liep langs en die heb ik even in haar kraag gegeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar geniet jij nou zo van? Nou, vooral van naar de meer. Het is al zo oud en ik ken het al vanaf kinds af aan, want ik ben hier vlakbij geboren. Dus het is echt schitterend. En je woont hier dus vlakbij, of niet? Ik woon hier ook vlakbij. Ja. Ik ben een naarder. Je bent een naarder. En je keek net, want we dachten, wat ligt hier? Pluizen van een schaap of van een hond? Maar nee, het is van Lisdodde, hè? Ja, en die Lisdodden staan hier verderop. Staan hier allemaal, ja. Het is echt een schitterend gezicht. Wij zeiden vroeger stinksigaren. En dan legde hij hem op het gas neer bij je moeder. En dan liepen we daar zo mee. Maar sommigen kregen een hele allergie ervan. Dus, Oh, je deed net alsof het een sigaar was, hè, als kind. Ja, dat zag er heel erg leuk uit. Ja, ik ben gek op vroege vogels. En wij zijn er als kind al mee opgevoed. Toen we 6, 7 jaar was elke ochtend al Bert Gart. Oh, dan moest je. Nee, dat hoorden we. En dan die Nico eraan. En zo werden we helemaal met de natuur opgevoed. Ja. Ja. Nou, wat leuk. Ja. Dankjewel. En geniet nog van deze ochtend. Ja, heerlijk. Dan lopen we hier nog een beetje door. Prachtig. Goedemorgen, dat koppeltje eenden is weer even aan land gekomen. En een kaper op de kust, want nog een woerd. Ja, die zitten op 10 meter afstand echt te kijken van... hé, of is dat vrouwtje misschien voor mij? Ja, we zullen het allemaal zien in deze lente. En in dit tweede uur van Vroege Vogels een gloednieuwe columnist. De zang van de veldleeuwerik, minutieus ontleed. En hoe pak je milieucriminologie en ecocide aan? En buitenschoolse opvang in de natuur. Je zou zeggen een win-win situatie. Goedemorgen en fijn dat je luistert. Het derde deel uit de Symfonie in G groot van John Marsh, uitgevoerd door de London Mozart Players. Struin is een bijzonder naschools opvangconcept uit Nijmegen, waarbij kinderen na schooltijd opgehaald worden en de natuur ingaan. En niet alleen met mooi weer, maar ook als het regent, gewoon het hele jaar rond. En dit concept begint ook buiten Nijmegen aan te slaan. Langs de Waal, net onder Nijmegen, struint onze verslaggever Jesper Buursink mee met de kinderen en begeleiding van deze bijzondere BSO. Ik zie overal voetsporen hier, maar niet van mensen. Van koeien. Van koeien. En die zijn best wel diep, hè? Zien jullie dat? Van mensenkoeien. Dus dan is de bodem heel hard. Dus is er veel water opgekomen en heel veel eigenlijk moerasachtig geworden. Ja, het is een beetje moeras. Je voelt het ook. Ga maar springen. Je voelt dat je een beetje in de grond zakt. Ja. Oh ja. En een koe is heel zwaar, dus die maakt hele mooie pootafdrukken. Ja, want ik loop hier met Matthijs Grottenbos, pedagogisch medewerker van Struin. En een heleboel struiners. En wie zijn de struiners van vandaag? Teun, Rover, Siske, Mat, Toets, Dansen. Matthijs. En we gaan op pad. Wat gaan we doen, jongens? Botten zoeken en schatten zoeken. Hey, beuken! Nee, paarden! Dit is interessant. We zien hier een tak die helemaal afgekloven is. De een zegt bevers, de ander zegt paarden. Wie denkt er bevers? Steek je eens je hand op. En wie denkt er paarden of koeien? Want je kan het natuurlijk zien ook aan de haren die we misschien kunnen vinden. Ja, zie je? Hoog moet je kijken. Ja, ik heb hier een paardenhaar. Een paardenhaar. Nou, dat is het bewijs dat het dus paarden zijn geweest die deze boomstam hebben afgeknabbeld. Maar als paarden niet zoveel eten vinden, eten ze schors van de bomen. Dus. Ja, en is er veel eten nu? Nee, omdat er hoog water is gestaan. Waar al het eten weg is, hè, dansen. Ja, hartstikke goed. Ja, ze doen het goed, hè? Ja. Ze zijn goed door je opgeleid, Matthijs. Nou ja, ze leiden zichzelf ook op. Want ze stellen veel vragen. En daardoor ben je... Als ik het zelf niet weet, zoek ik het natuurlijk op. En voor de duidelijkheid, dit is een BSO, hè? Dit is een BSO, inderdaad. Alleen de kinderen die noemen het geen BSO. Want ze gaan soms naar de BSO of ze gaan naar Struin. En dat is juist het grappige ervan. Want ze zien Struin niet als een BSO. Ze zien het meer als een ander soort ervaring. Dat valt me altijd wel op. Dat wel buiten schoolse opvang is, maar hier is het letterlijk buiten, hè? Letterlijk buiten. En het allermooiste is dat het weer niet uitmaakt. De kinderen kleden zich erop. Ook als het regent, stormt, sneeuw, we gaan gewoon naar buiten. Er is natuurlijk een bepaalde grens dat ze zeggen van nou, we vinden het allemaal niet meer leuk. Maar over het algemeen gaan we bijna altijd naar buiten. En het is natuurlijk maar een paar uurtjes hè, naar school. Dus. Ja. Kinderen zien ook altijd ons bij school staan en weten meteen van... oh ja, daar is Struin weer. En we hebben ook hele speciale fietsen. Kinderen trappen zelf op een hele grote fiets. Er kunnen 11 kinderen op. Ja, dat is fantastisch. Andere kinderen kijken altijd jaloers naar de kinderen die naar Struin gaan. Want ze denken, oh, die mogen op die mooie grote fiets... met die boswachter mee ergens naartoe. En dit is eigenlijk, naar ik begreep, uniek, hè, dit concept hier, dit Struin. Ja, we bestaan al meer dan 15 jaar. Het is in Nijmegen begonnen. Matthijs de Gruyter heeft het hele concept bedacht. En uiteindelijk zijn we eigenlijk gegroeid tot heel veel afdelingen. Het is zo uniek, omdat het je echt in de wilde natuur bent. En veel BSO's gaan naar buiten. Maar wij lopen ook echt door de wilde koeien, wilde paarden. Langs de Waal, langs het water. Klimmen in bomen. Dus het is natuurlijk wel een stuk gevaarlijker. Maar ook een stuk veel meer uitdaging. Ja, want ik hoor op de achtergrond ook de boten voorbij varen in de Waal. En de kinderen zitten hier nu op het strandje een beetje te kijken wat allemaal aangespoeld is. Is het een leuke, wel bijzondere opvang dan, toch? Ja, het is bijzonder, want je vindt echt heel veel dingen. Je hebt bijvoorbeeld hout en daar zitten allemaal gekke vormen in. Ja, kijk, ik wil er net even gaan hangen. Oh, wat gebeurt er? Er zit iets in. Dat is ook wel in. Wat heb je gevonden, Matthijs? Nou, weten jullie wat voor een bloemetje dit zou kunnen zijn? Ja, en die hebben we thuis ook groeien. Sneeuwvlokje. Nee, geen sneeuwvlokje. Nou, het is... Begin met een K. Narcis. Nee, met een K. Nee. Ik weet niet meer. Krokus. En kijk eens wat erin zit. Een bij. Ja, er zit een bij in. Dus die is al op zoek naar de nectar. Maar het is geen gewone bij, hè? Nee, het is een honingbij. Hij heeft wel de kleuren van een bij. Maar ik zie dat hij wel allemaal nectar op zijn lijf heeft. Hij is wel bezig met de nectar al naar het bloemetje te zoeken. Het mooie is, het zijn eigenlijk de eerste tekenen van de lente. Hè? Dat de lente al een beetje eraan komt. Kunnen die prikken? Ja. Deze weet ik niet precies. Hoe weet jij zoveel ervan, Matthijs? Nou, ik werk al zo'n 13 jaar bij Struin. En je komt gewoon heel veel dingen tegen in de natuur. Soms zoek ik dingetjes op, soms weet ik het ook niet. En dan denk ik, nou ja, weet je, het mooiste is als ze gewoon de basis een beetje leren kennen. En het leuke is, ik neem ook altijd boekjes mee, gewone boekjes. En dan kunnen kinderen ook dingetjes in opzoeken. En dan raken ze ook zelf wel geïnteresseerd en enthousiast in wat voor bloemetjes en diertjes er allemaal in de natuur zijn. Ja, je wel wat je eerder zei, Matthijs, je hebt best wel ook een soort verantwoordelijkheid. En ook wel, je moet best wel wat uithoudingsvermogen hebben als BSO-begeleider. Nou, weet je, ik zeg altijd, als je van voetbal houdt, dan snap je het. Ik vind Struin altijd toch wel een beetje de Champions League van de kinderopvang. Omdat je moet echt van alle markten thuis zijn. Je moet kennis hebben, maar het is vooral die hele grote verantwoordelijkheid. Hey, ik had nog wel een vraag ook aan jullie. Spelen jullie nogal veel buiten? Ja. Hebben jullie wel schermtijd? Ja, in het weekend nog wij alleen. Alleen veel minder dan de kinderen uit mijn klas. Die mogen een uur per dag. En ik mag een uur per week. En ik een half uur. Ben je nog een uur per in het weekend dan alleen? Maar vinden jullie dan op het scherm leuker? Of met Struin mee? Eigenlijk kan je buiten meer leuke spelletjes spelen. Nou, dat is het niet. Buiten kan je eigenlijk je hele zelfbedachte game spelen. Je zelfbedachte game? Ja, spelletjes verzinnen. Je hebt obstakels. Bijvoorbeeld. Je kan een doolhof bedenken. Obstakels. Ja, heel goed. Bijvoorbeeld hier kan je recht. Ik word je binnen. Ja, en dat is de game. Dat ga ik nu doen. En zie jij dat nou ook al voor je dan overal in Nederland straks dit? Want het is nu nog maar op een paar locaties hier rond Nijmegen. Uniek concept. Hoe zie je dat voor je? Nou, ik denk dat er wel genoeg mogelijkheden zijn. Maar ja, je moet wel het goede, enthousiaste personeel natuurlijk vinden. Dat is sowieso al lastig in de kinderopvang. En zeker mensen die uit bepaald hout zijn gesneden. Ik werk al 13 jaar voor deze organisatie. En iedere dag is gewoon weer een feest. En het wordt populairder, hè? Dus het wordt ook wat steeds groter. Het wordt populairder, maar je moet ook gewoon wel heel goed kijken dat je de gebiedjes ook niet te veel gaat belasten. Dus je moet het met heel veel kennis moet je zoiets op poten zetten. En niet zomaar in het wilde weg buiten gaan struinen. Want ja, dan heb je toch dan kan je veel schade aan natuur overbrengen. Maar er bestaat geen opleiding voor, hè? Voor zo'n, eigenlijk, hoe noem je dit, natuurpedagoog of zo? Nee, zeker niet. En volgens mij heeft het ook best wel potentie. Want we komen er steeds meer achter hoe kwetsbaar de natuur is. En als je het kinderen al leert door in de natuur te zijn, zullen ze ook met veel meer respect met natuur omgaan. Naar de toekomst toe. Ja, naar de toekomst toe. Ja. Dus je investeert in de toekomst feitelijk. Ja, kijken jullie anders naar natuur dan jullie andere kinderen uit de klas? Die niet op Struin zitten? Ja, kinderen uit de klas. Die gaan juist met takken dingen omslaan. Die kopen alleen maar nieuwe schoenen en wij kopen alleen maar tweedehands. Want anders moet er weer een fabriek gebruikt worden om nieuwe schoenen op te maken. Nou, bij ons in de klas zouden een paar kinderen wel papiertjes zo laten rondgooien in de natuur. Maar en die gebruiken misschien zoveel papier dat alle papier opeens op is. En dat is zonde van de bomen, want het papier was van de bomen gemaakt. En dan is het zonde van de bomen juist. Maar kun je nog wel op het schattenstrand spelen? Oh, wat heerlijk dit. Buiten kan je zelfbedachte games spelen, hoorde je te zeggen. U hoorde verslaggever Jesper Buursink in gesprek met Matthijs Gottenbos, pedagogisch medewerker bij Struin. En je hoorde zijn struiners. Ja, liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom hebben we Expeditie 10 in het leven geroepen om zoveel mogelijk basisscholieren kennis te laten maken met de natuur in de buurt. Ga naar de website expeditie10.nl. De Zweed Ludwig Göransson componeerde dit stuk. Het heet Oppenheimer. En ja, je hoort het al. Het komt uit de film Oppenheimer. Grote kans hebben bij de Oscar-uitreiking vanavond. Ja, wat je nu hoort. Oh, dit is wel zo prachtig. Het geluid van de veldleeuwerik. Hoog in de lucht zingt hij minutenlang zijn lied om vervolgens weer zingend af te dalen. Je kunt hem nu al horen, want het is een van de vroege zangers. Onder leiding van Dick de Vos, auteur van Wie zingt daar? En natuurgeluiden-specialist Henk Meeuwsen gaat verslaggever Marlijn Snijders op zoek naar deze bedreigde icoon van het weidelandschap. Nou is het altijd de vraag, waar hangt hij precies uit, hè? Letterlijk. Want hij, die beesten, sorry, ik zeg soms beesten en dat klinkt niet aardig. Die vogels, die veldleeuwerikken. Dank je, Henk. Die veldleeuwerikken, die kunnen soms zo hoog zingen dat je ze niet vindt. Nee, je bedoelt hoog in de lucht, hè? Hoog in de lucht, ja. Inderdaad, de frequentie is niet zo hoog als sommige vogels. Maar het is ook een hele warme zang. Het is niet ideaal weer, maar hij gaat zo vast nog een keer de hoogte in. En dan is het altijd lastig, want dan ga je soms en heel hoog kijken. En dan blijkt hij toch wat lager te zitten. Het is altijd even zoeken waar hij precies uithangt. En als je dan ook nog een strak blauwe hemel hebt, dan is hij bijna helemaal niet te vinden. Want dan zie je alleen maar blauw. Maar dat maakt niet uit. Ja, als hij begint op de grond. En dan gaat hij een paar meter eigenlijk niet zingend naar boven. En dan gaat hij cirkelend naar boven. Steeds hoger en hoger en hoger. Tot je hem eigenlijk niet meer ziet. Of bijna niet meer ziet. Je moet je voorstellen, hij doet dat heel vroeg op de dag. Hè? Dus als hij zo hoog is, dan ziet hij eigenlijk al ja, is er meer licht dan als je op de grond blijft. Dus dat is zijn manier om ja, het territorium te claimen. En dan blijft hij een paar minuten soms wel gewoon hangen, een beetje biddend zingen. En dan komt hij al eigenlijk alweer ja, cirkelend naar beneden. Ja, en die veldlevering, dat noemen wij dan ja, een continu zanger. Hè? Dus je hebt bij alles kun je afvragen van wat hoor je? Is het heel kort? Nou, dan is het een roep. Of is het in stukjes? Een stukje zang, een stukje pauze en een stukje zang. Nou, dat zijn dan zangstrofen. Maar je hebt ook vogels, dat zijn niet zoveel. Die blijven maar doorgaan. Echt maar gedefinieerd als nou, minstens een minuut. En daar hoort de veldlevering bij. En hij doet dat op een hele gevarieerde manier. Als je, dit, je hoort hem tierenlieren, hè, dat is ook de omschrijving daarvan. Hoog, laag, razendsnelle afwisseling van kleine nootjes, glijdtoontjes, zuivere nootjes, ook wel wat ruwere nootjes ertussen. En bij elkaar is dat een heel aangenaam geluid. Misschien ook door de associatie, want hij zingt vaak met... Hij zit in de lucht vaak met mooi weer. En nou ja, hij is door de eeuwen heen... De veldlevering, de skylark. Nou, er is bijna geen vogel op de nachtegaal na dan natuurlijk. Die zoveel beschreven is als de veldlevering. Dat is echt wel het ultieme zomergevoel. Ja, dat vind ik ook. Hè? Ik weet dat nog van... mijn vader had een boerderij. En als wij mee gingen met melken... dan kregen we boterhammen mee in een zakje. En dan gingen we met melken. En dan was het overal... Ik hoor even een alarm voor een roofvogel. Ik zie geen roofvogel. We zagen net een torenvalk. Oh, dat kan, ja. Dat ze daarop reageren, ja. Maar dan had je dus overal veldleeuwerikken. En ja, dat plek waar dat toen het land had... daar zitten nu bijna geen veldleeuwerikken meer. Nee, tegenwoordig zie je ze meer op heidevelden, hè? Ja. Zit meer op de heide dan eigenlijk op de weide. Nou, ja, dat klopt. Blijkt nu hier ook. Dat zie je hier. En ik heb nog een leuke anekdote. Ik heb ooit veldwerk gedaan. Toen ik net begon, dat heette toen het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Dan ging ik naar de Eenpolder, ging ik veldleeuwerik... dus weidevogels inventariseren. Die veldleeuwerik, die jaagt er soms op als je aan het inventariseren bent. Dus dan loop je. Zingt er weer een heel in de verte. Als ze dan opvliegen omdat je ze opjaagt... dan denken ze... Ze denken niet, maar dan maken ze er meteen een balsvluchtje van. Zo van, als ik toch vlieg, dan, dus dat viel mij op. Dan denk ik, ik loop daar in het veld, ik loop te inventariseren. En je mag dan zijn naar plekken waar niemand mag komen. Je jaagt in feite op, maar ze gaan er in feite dan meteen maar een baltvlucht van maken. Maar als ik dan de hele dag of de hele ochtend aan het inventariseren was geweest... Ik stond op een gegeven moment 's avonds de afwas te doen. En ik was theelepeltjes aan het afdrogen en die deed ik in het bestek. En mijn brein maakte daar een veldleeuwerik. Ik hoorde een veldleeuwerik. Ik gooide het theelepeltje in het bakje. En het brein was waarschijnlijk zo gewend geraakt... aan dat hoge, klingelende geluid van die veldleeuwerik... dat het brein lui was geworden. En echt, ik dacht, ik kan niet. Ik gooi weer een theelepeltje in het bestekbakje. Ik hoor weer een veldleeuwerik. Dus dat is jouw persoonlijke geheugensteuntje. Jouw ezelbruggetje. Nou ja, als je over ezelbruggetjes hebt inderdaad. Nou, het is natuurlijk... Het is een hoog... klingelend geluid. En voor het brein waarschijnlijk dus dat theelepeltje was genoeg... om te denken, nou, hier heb ik geen moeite voor te doen... want dit is gewoon veldleeuwerik, ik heb de hele dag al veldleeuwerik. We hebben weer een ezelsbruggetje erbij, Marlijn. Maar vind jij dit een goeie? Een klingelend bakje lepeltjes? Als het Henk helpt, dan is het een goeie. Hij gaat weer omhoog. Ja, we zien hem niet, hè? Hij zit ook iets verder op de hei, we mogen die niet op in het natuurgebied. Gaat hij weer. Maar merk je dat die zang... Kijk, eigenlijk zijn roepje is ook zo trrt. Zo'n hele snelle rateltjes en rolletjes. En daar bestaat die zang ook uit, hè? Uit en dat fluittoontjes ertussendoor. Dus eigenlijk zijn roep verwerkt hij ook in zijn zang. Ik vind het een van de mooiste roepjes die er is in de trektijd. Als ik ergens in oktober... veldleeuwerik, of soms heb je een groepje veldleeuwerik overgekomen. Alleen dat roepje, nou, dat voel ik tot in mijn buik. Dat vind ik zo'n ontroerend mooi roepje. Van alle roepjes die vogels hebben. Nee, echt. Dat is geen gekheid. Dat vind ik echt een hoe zeg je dat? Sommige mensen, dat klinkt dan een beetje zweverig. Maar dat, alsof dat resoneert in je lijf. Het roepje van die veldleeuwerik, dat kan... Hier zat die ding. Hier. Dit is het. Dit is het roepje. Ja,

De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het tuintrend-event van Kees-Smit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Nieuw. Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optica. Let's go. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Onlineveilingmeester.nl. Onlineveilingmeester.nl. Waar jij bepaalt wat je betaalt. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. We krijgen tientallen geluiden opgestuurd door jullie en blijf dat vooral doen. Van dichtbij, maar soms ook van ver, zoals nu. Marieke Vos, die nam het op en ze schrijft... Hallo team, vroege vogels. Vanuit het warme Martinique, Caribisch, hè, stuur ik jullie de nachtelijke geluiden van hier. Ongelooflijk dat zulke kleine kikkertjes zoveel geluid kunnen maken. Apart. Warme groet, Marieke Vos. Dankjewel. Terug naar de Lage Landen en de columnist van deze week. En die is gloednieuw bij Vroege Vogels, Patrick Jansen. Ecoloog bij Wageningen Universiteit en voor trouwlezers geen onbekende. Daar was hij ook columnist. En nu dus voor ons, luister naar Patrick Jansen. Tussen alle ellende die dagelijks van het scherm spat... was er voor natuurliefhebbers zowaar goed nieuws vorige week dinsdag. Toen werd door het Europese parlement namelijk de Natuurherstelwet... aangenomen. Die regelt dat alle Europese lidstaten serieus aan de slag moeten om natuur meer ruimte te geven en beter te beschermen, om zo de biodiversiteit te herstellen. Natuurherstel is hard nodig, want wereldwijd gaat de natuur keihard achteruit. Dat komt door de mens, die in een almaar hoger tempo natuur ontgint, dieren uitroeit, lucht, water en bodem vervuilt, het klimaat verstoort en met planten en dieren sleept. Naar schatting 1 miljoen planten en diersoorten dreigen zo zeldzaam te worden dat ze uitsterven. Het is een heel slecht teken als soorten massaal achteruit gaan en uitsterven. Als ingewikkelde ecosystemen die die soorten samen vormen degraderen of zelfs verdwijnen. Want hiermee verliezen we allerlei belangrijke zaken die de natuur ons levert. Bestuiving bijvoorbeeld, bodemvruchtbaarheid, schoon drinkwater, klimaatregulering. Het is een teken dat we ons eigen huis slecht beheren of zelfs aan het slopen zijn. Helaas is dit een ingewikkeld en abstract verhaal. Je kunt dus makkelijk je schouders ophalen en denken, so what? Er blijven nog zat soorten over en die interesseren me sowieso niet. Wij hebben het goed. Ik zie prachtige narcissen en koolmezen voor het raam. En kijk, de grote bonte specht. Wat is de natuur toch schitterend. Ik scheid mijn afval al Het zal mijn tijd wel duren. Gelukkig hebben we dan politici die zich namens ons allemaal wel in de ingewikkelde materie verdiepen om te kijken hoe het algemeen belang het beste kan worden gediend. Of toch niet? Afgelopen dinsdag stemde in Den Haag een Kamermeerderheid voor een motie om de Natuurherstelwet alsnog tegen te houden. Die motie zegt dat onze regering in Brussel tegen moet stemmen en andere landen moet overhalen om hetzelfde te doen. Die motie kwam van de BBB, oftewel de intensieve veehouderij, en, schrik niet, van nieuw sociaal contract. Maar het is juist asociaal. Zonder de wet blijft de rekening van natuurverlies namelijk oplopen en wordt hij doorgeschoven naar de volgende generatie. Het is ook kortzichtig, want de wet levert de samenleving per saldo winst op. Zo is uitgerekend door wetenschappers. Elke besteedde euro verdient zich in veelvoud terug. Wat me echt verbaasde was de opstelling van Christiane van der Wal. Als demissionair minister voor natuur ontraadde ze de motie, maar als Kamerlid stemde ze ervoor. Dit is nota bene de politica die mijn vertrouwen had gewonnen met haar daadkracht en mooie uitspraken over hoe belangrijk natuurbescherming is. En nu liet ze de natuur even makkelijk weer vallen. Ik stemde in een andere rol, zei ze erover. Rollen spelen, is dat misschien een reden waarom mensen het vertrouwen verliezen in de politiek? Maar politiek is geen toneelstuk. De keuzes maken die nodig zijn in het algemeen belang, dat is wat politici moeten doen. Niet buigen voor deelbelangen, niet pappen en nat houden op een overduidelijk doodlopende weg om kiezers te behagen. Politici hebben maar één rol: de wereld beter achterlaten dan je hem aantrof. Hopelijk is dat ook de rol die het kabinet in Brussel kiest. Het kleine vogeltje heet dit stuk van Edvard Grieg, gespeeld door pianist Nelson Frère. Nou, dit is de tune van de Vroege Vogels Venolijn. U heeft natuurlijk heel veel gebeld en hier hoor je deel 2, een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Marika Nowakowski uit Bjernum in Zuid-Zweden. Gisterenmorgen ging ik boodschappen doen in Hässleholm. Ik heb toen mijn eerste kraanvogels gezien van dit seizoen. Een groep van 15 stuks vloog over. Jammer genoeg zonder dat prachtige geluid dat kraanvogels maken. En vanmorgen vroeg om 7 uur zat er een merel te zingen hoog in een boom. Terwijl er notabene vannacht weer een laagje sneeuw was gevallen. Dit is Mark uit Hoofddorp. Ik liep vandaag met mijn hond door Hoofddorp. En ik kwam de eerste Atalanta tegen. Jolijt Dijs, Kortenhof. Ik zit in de voortuin de zonnestralen op te vangen waar we zo naar verlangd hebben. Ik zie hommels in mijn papierstruik. Maar opeens denk ik, hé, wat gaat daar? Het zal toch niet? En jawel, het is een kolibrievlinder. Onwaarschijnlijk. Ilse de Bruin, Utrecht, plas bij La Grave. 2,5 week geleden de eerste schoolextra gezien. En inmiddels zijn het er 25. Nou ja, ze verzamelen nu nog eventjes. Dus nog even genieten, want straks gaan ze allemaal weer hun eigen weg. Hier Emiel van Gennep uit Rotterdam. Zojuist in de Eendrachtspolder Zevenhuizen begon met 2 grote zilverrijvers, gevolgd door een grote groep smieten, naast de grote aantallen kuifenen die er altijd al zitten. Daarnaast de eerste veldleeuwerik en zojuist ook nog even de roep van de roerdolfkoor. Knoppert uit Sassenheim. Ik zie net de eerste vleermuis voorbij fladderen, terwijl het nog daglicht is. Nettie Sweers in Wolfhezen. Een eekhoorn is al een paar dagen in mijn voortuin bezig om de bast van een dode conifeer te stropen. Hij loopt ermee naar de overkant van de straat, kruipt onder het hek door naar het parkje met bomen. Hopelijk slaagt de bouw van het nest. Sander Kolen, Den Dolder. Tijdens het vlechten van mijn hazelaartwijgen in de achtertuin tot een mooi hekje zie ik de eerste citroenvlinder vliegen. Petke Mulder uit Maurik. Tijdens mijn hardlooprondje over de dijk langs de Nederrijn zag ik minutenlang voor me een roofvogel zweven met een onbestembare rode gevorkte staart. Dus dat moest een rode wouw zijn. Aartje de Vrome uit Horen. Graag wil ik hierbij vermelden mijn eerste waarneming van grutto's. Een grote groep, plusminus 70, schransend aan het fourageren in de ondiepe plassen aan de dijk van het Markermeer. Kees den Oudedammer uit Veenendaal. Na een bijna ijsloze winter zag ik toch alweer de eerste schaatsrijdertjes op mijn vijver. Hoi, ik ben Anna-Robin Hogendoornstreef. Vanuit Den Haag heb ik een hommel voorbij zien vliegen toen ik uit het raam keek. Met Annette van Stek, Steenderen. Vandaag zag ik tijdens een wandeling met de honden de eerste maatse viooltjes en het eerste speenkruid bloeien. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik loop vanmorgen al vroeg langs de dijk. Het is zaterdag. Natuurlijk zingt de merel en natuurlijk zingt de zanglijster. Maar wat het mooiste was, dat er zat een lijsterachtige te zingen die ik niet meteen kon thuisbrengen. En wat bleek, toen ik goed keek, er zat een beflijster. En die beflijster zat in dat bosje, in een van die kroospruimpjes die al bloeien. En daar zit daar bovenin zit een beflijster te zingen. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Dag. Oh, beflijster. Helemaal geweldig. En wat moet een Venolijn zijn zonder Hans Gartner? Blijf bellen met 035-6711-338. Of stuur een audiobericht via WhatsApp. En dat is op hetzelfde nummer. De gemeente Utrecht heeft deze week als eerste Nederlandse gemeente het manifest Stop Ecocide ondertekend. Ecocide is grootschalige beschadiging, vernietiging of verlies van ecosystemen. De ondertekenaars van het manifest willen dat ecocide internationaal als misdaad wordt gezien en dat daar wetgeving voor komt. Verslaggever Henny Radstaak was erbij van de week toen in het Griftpark in Utrecht het manifest werd ondertekend. Zo, okay. Dit is hem hoor. Waar zal ik tekenen? Ja. Het officiële moment. Het officiële document, het officiële moment. Kijk, hier staat alle tekst ook op. Mm-hmm. Dus het zou heel fijn zijn als u hieronder datum wil zeggen. Ja. En gemeente Utrecht en handtekening en naam. Dat is hem. Nou. Linda Voortman, wethouder groen van de gemeente Utrecht. De ondertekening van dit manifest Stop Ecocide. Mm-hmm. Hier in het Griftpark is dat met terugwerkende kracht situatie geweest. De oude gasfabriek die hier heel veel geloosd heeft, die je ecocide zou noemen. Nou, dat vind ik inderdaad wel mooi gevonden, ja. Als je kijkt van hoe dit park zich heeft ontwikkeld, dit gebied. Hè. En het is ook zo dat het gif dat hier in de bodem zit, dat ook elk jaar minder wordt. Dat ook verdwijnt. En dat komt ook door de natuur die erop staat. Dus ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld van hoe je de biodiversiteit ook juist kunt versterken in een groeiende stad. Ja, en daar zetten wij ons natuurlijk graag voor in. En het is vooral belangrijk dat er goede wetgeving komt. Hè, van wat is ecocide, die ondergrens, dat je goed ook aangeeft van wat bedoelen we er nou eigenlijk mee. En daarom steunen wij dus dat manifest. Daan van Uhm, als criminoloog verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Nu is Utrecht de eerste gemeente in Nederland die het manifest heeft ondertekend, Stop Ecocide. Wat heeft dat voor waarde? Ja, het is symbolisch natuurlijk van belang dat er wordt aangegeven vanuit verschillende kanten van de samenleving dat dit nodig is om uiteindelijk de natuur te kunnen beschermen in de nabije toekomst. En een van de mogelijkheden is door het strafbaar stellen van ecocide. Het kan niet zomaar. We kunnen niet zomaar blijven vervuilen op grootschalige wijze. Maar dat er ook daadwerkelijk actie kan worden ondernomen, juridisch gezien. Ja, wetgeving, maar die is het nog eigenlijk niet, hè? Nee, er is op dit moment eigenlijk nog geen internationale ecocide-wetgeving. Er zijn wel verschillende trends gaande op internationaal, Europees, maar ook nationaal niveau. Er is bijvoorbeeld een wetsvoorstel ecocide nu ook in Nederland. Daar zie je dat eigenlijk overheden het daarover steeds meer over gaan hebben. Van hoe kunnen we eigenlijk die bescherming van het milieu beter inbedden? En dan vooral ook vanuit strafrechtelijk perspectief. Kijk, het zijn natuurlijk belangrijk om te realiseren inderdaad, wat is eigenlijk de rol van Nederland ook hierbij? Hè? Wij consumeren allerlei mineralen, metalen die we gebruiken voor allerlei technologieën of voor in onze telefoons. Maar ook onze vloer, hardhouten vloertjes. Waar komen eigenlijk die natuurlijke rijkdommen vandaan? En zijn die eigenlijk wel legaal verkregen? Het zou kunnen dat als ik hier naar de bouwmarkt ga en wat hout koop, dat ik onbewust meewerk aan milieucriminaliteit, aan ecocide. Ja, precies. Ik heb vooral onderzoek gedaan in de afgelopen jaren naar illegale mijnbouw bijvoorbeeld. Voor goud, in Colombia bijvoorbeeld. Nou, daar zie je dat er een groot deel eigenlijk van de geëxporteerde goud uit Colombia, bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten, maar ook naar Europa, een groot deel daarvan eigenlijk een illegale herkomst heeft. En ook niet incidenteel gekoppeld is aan allerlei conflicten die gaande zijn. Zo zie je dat er bijvoorbeeld bepaalde drugkartels, die worden steeds geïnteresseerder in die illegale mijnbouw, omdat er enorm veel winsten mee te halen zijn. Tegelijkertijd ook, als we het over hout hebben, bijvoorbeeld uit Afrika, zie je ook dat de herkomst van het hout nog steeds niet altijd geheel af te dekken valt. In andere woorden, dat het niet altijd helemaal helder is. Waar komt dat hout uiteindelijk echt vandaan? Komt het wel uit het land dat aangeeft dat het daar vandaan komt? Of komt het eigenlijk via een achterdeurtje binnen in dat land en wordt het via dat land naar bijvoorbeeld Nederland geëxporteerd? Zijn het alleen maar bedrijven of zijn het ook personen of groepen die zich schuldig maken aan ecocide, aan milieucriminaliteit? Ja, we zien eigenlijk als we nadenken over bijvoorbeeld georganiseerde misdaad, dat we heel erg geneigd zijn om te denken aan drugs, aan wapenhandel, aan mensenhandel. Maar in de realiteit zie je ook dat drugkartels, maffia's eigenlijk geïnteresseerd zijn ook in natuurlijke rijkdommen. En dat zie je dus bijvoorbeeld Colombiaanse drugkartels die in de mijnbouw zitten. Congolese milities die ook in de mijnbouw en de houthandel zitten. Chinees georganiseerde misdaad in beschermde diersoorthandel. Italiaanse maffia in de afval. Dus dan zie je eigenlijk dat die verschillende grote spelers, die we eigenlijk vooral kennen uit andere vlakken van criminaliteit, ook betrokken zijn bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Vaak gebeurt dat wel ook in samenwerking met bedrijven, om uiteindelijk bijvoorbeeld de mineralen, metalen, het hout wit te wassen. En zo zie je bijvoorbeeld dat drugkartels in Colombia, die werken samen met een bedrijf om met helikopters het illegaal verkregen goud op te halen, vervolgens met helikopters terug te gaan naar de onderneming en vanuit die onderneming het wit te wassen, als zijnde komende vanuit een bepaalde concessie bijvoorbeeld. En zo zie je dat het met hout ook gebeurt. Dat mensen die bijvoorbeeld een bedrijf hebben in Afrika, waarbij ze legaal bezig zijn met ontbossing, dat niet incidenteel er ook koppelingen worden gemaakt, waarbij eigenlijk die concessie wordt gebruikt om ook illegaal hout vanuit andere gebieden buiten die concessie wit te wassen. In andere vorm dat het legaal hout wordt. En vervolgens wordt het dan weer geëxporteerd. En komt het bij ons in Europa terecht zonder dat we ons daarover bewust zijn. Omdat het papierwerk in principe gewoon in orde is. Dat hout komt dus wit gewassen hier. Wat heb je dan voor middelen in handen? Als je moet er al in de eerste plaats achter zien te komen dat het legaal of illegaal is. Dat is wel moeilijk. Dat is vaak lastig. Je kunt natuurlijk aangeven dat je een rechtshulpverzoek zou willen indienen. Maar goed, je kunt ook te maken hebben met bijvoorbeeld corruptie in de herkomstlanden. Dat overheidsambtenaren worden omgekocht. En dan kom je dus gelijk in een wat lastigere politieke situatie terecht. Wat zou ik als burger, als consument kunnen doen? Ik denk vragen stellen, bewustzijn ervan dat niet alles een schadeloze, legale herkomst heeft. Hè? Het voorbeeld van een gouden ring die we aanschaffen als een teken van liefde. Een symbool van liefde, van voor altijd met elkaar samen zijn. Maar waar komt dat goud eigenlijk vandaan? Komt dat uiteindelijk uit een zwaar gewelddadig gebied waar allerlei misdrijven, niet alleen tegen het milieu, maar ook tegen mensen zijn begaan om dat goud uiteindelijk te kunnen krijgen en uiteindelijk naar Nederland te krijgen? Dat zijn vragen waar we ons zorgen over moeten maken. En ik denk, we doen dat al vaak, bijvoorbeeld met kleding, met fruit, met groenten. Wat is eigenlijk de herkomst van wat we consumeren? Maar gek genoeg zijn er ook bepaalde goederen waarbij we die vragen minder vaak stellen. En nou ja, daarbij kunnen dat soort goederen enorm schadelijk zijn voor het milieu. Ik heb onderzoek gedaan in Colombia, waar ik gewoon gezien heb hoe het water enorm vervuild wordt door de illegale mijnbouw voor goudhandel. En daar zie je dat de dorpjes om die goudhandel heen, die zijn afhankelijk van het drinkwater. De grotere steden zijn ver weg. Dus op het moment dat het drinkwater vervuild is, worden mensen heel snel ziek. Nou, die kunnen vervolgens, die moeten dan 11 uur per boot naar het eerste beste ziekenhuis reizen. Dus je kunt je voorstellen wat voor gevolgen dat voor de lokale menselijke bevolking heeft. Maar ook in hetzelfde gebied was grootschalige houthandel, ontbossing was gaande. Waarbij je zag dat het gevolg had voor erosie in het gebied. Nou, de mensen reizen daar, het zijn vooral indianengroepen, die reizen daar per boot. Per kano. Dus je kunt je voorstellen, op het moment dat er veel ontbossing plaatsvindt, is er ook sprake van erosie, waardoor op bepaalde momenten in het jaar eigenlijk je nauwelijks die boot kunt voortkrijgen, omdat er weinig water is in de rivieren. Tegelijkertijd heeft het ook heel erg zwaar effect voor de niet-menselijke gemeenschappen. Hè? Dus we hebben het daar over een Colombia, was het grens met Panama, gebied waar allerlei prachtige papegaaien met uitsterven bedreigde aapjes leven, die ook allerlei schadelijke effecten ondervinden door de mijnbouw of door de ontbossing. Een ander voorbeeld is in Oost-Congo, waarbij de ontbossing gaande is. En ja, we te maken hebben met de gorilla's bijvoorbeeld, of de chimpansees, die eigenlijk door het verdwijnen van bos vanwege de mijnbouw, vanwege de ontbossing voor hout, uiteindelijk ook minder leefgebied hebben en daardoor ook bedreigd worden. Is die wereldwijde ecocide, die groene criminaliteit, staat die bijna op gelijke voet met drugscriminaliteit, als je dat al een beetje kan vergelijken qua omvang? Ja, er zijn allerlei schattingen dat het een enorm grote illegale markt is. Ook in vergelijking tot de drugs, mensenhandel en wapenhandel zou het in de top 5 staan. Is natuurlijk wel duidelijk dat het een enorme schade met zich meebrengt. Dat het een van de vormen van criminaliteit is die op lange termijn uiteindelijk menselijke en niet-menselijke samenlevingen bedreigt. En daardoor ook urgentie verdient voor de aanpak daaromtrent. En dat is aan het veranderen. Dus dat is het goede nieuws? Ja, dat is het goede nieuws. We zijn ons natuurlijk steeds meer bewust hoe we als mens onderdeel zijn van de natuur. Dat we veel meer ecocentrisch moeten kijken naar welke rol nemen we eigenlijk in op deze wereld. En daarbij zien we ook hoe kwetsbaar de mens is. We moeten eigenlijk van egocentrisch naar ecocentrisch. Zeker, ja. Dus van egocentrisch of antropocentrisch naar ecocentrisch. Dus het is voor de belang voor de natuur, maar ook voor de mens zelf. Fundamentele dingen die echt niet in orde zijn, die moeten strafbaar gesteld worden. En ook binnen het strafrecht. Dus dat betekent eigenlijk dat het eenvoudiger moet zijn om iemand strafrechtelijk ook te kunnen vervolgen voor vormen van grootschalige schade tegen het milieu. Dat is tot op heden eigenlijk nog niet het geval. Maar dat is aan verandering onderhevig. Steeds meer zien we dat dat wel gebeurt. En dat er meer die discussie gaande is. Hoe kunnen we het milieu strafrechtelijk beschermen? Aldus criminoloog Daan van Oem van de Universiteit van Utrecht. Ja,

Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki-dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Onthulling Dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Magdoumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Nieuw Grand Optical, de opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ja, ik sta hier buiten met Peter van Bracht. Wel een bekende bij Vroege Vogels, maar dan zit je in de Zeeuwse, aan de Zeeuwse kust en ben je aan het duiken. Hè? De kop onder water. Ja. De kop onder water. En nu doe je eigenlijk, werk je mee aan het project Arise. En dat is alle soorten in kaart brengen. Ja, dan, alle Nederlandse meercellige soorten. Ja, alle Nederlandse meercellige soorten. En nu sta je hier aan het zoete water. Wat zie je en wat denk jij? Nou ja, wat altijd het meest fascinerende voor mij, dat is toch eigenlijk hetgene wat we niet zien. En dat is ook wat nu de leukste resultaten van het Arise-project zijn natuurlijk. Maar ja, je ziet hier allerlei soorten, hè, planten. Hier onder water zullen allerlei staafwansen en waterkevertjes. En er zijn vogels, de aalscholven die daar zitten. Die zit daar te wachten. De eenden die daar zitten. Ja, ja. Nou, als je dat heel goed in kaart gaat brengen, dan kom je waarschijnlijk al gauw op honderden soorten beestjes en planten en dergelijke. Hier in het kleine stukje wat we hier zien. Maar het zijn er vast nog veel meer dan dat we nu weten. Want er zit gewoon een verborgen natuur in Nederland van allerlei soorten die hier al heel lang zitten. Ja. Maar die we gewoon met de oude technieken eigenlijk nooit in kaart hebben weten te brengen. En de nieuwe technieken, die worden met name ook in het RISE-project gebruikt, ja, die laten ons een hele nieuwe biodiversiteit zien. Dus jouw handen jeuken om hier te gaan duiken? Nou, ja, eigenlijk meer om materiaal eruit te halen en met DNA te onderzoeken. Ja. Want dat levert met name enorm fascinerende resultaten op dit moment. Ja, dus de natuur mag geen mysterie meer zijn? Nou, het blijft een mysterie. Het mysterie wordt alleen maar groter. Oh, okay. Want de natuur is veel groter dan dat we tot heden toe gedacht hebben. Nou, dat gaan we binnen uitpluizen. Heel nu goed. Mag je nog even genieten hier buiten. Ja, mooi. Goedemorgen nogmaals. Naast een gesprek over dat project Arise komen hier niemand minder dan fractievoorzitter Partij voor de Dieren Esther Ouwehand en onderzoeker Bas Rodenburg. Hij kwam net al binnen. En dan zullen we praten over de wet de dieren, waar de afgelopen week veel om te doen is. Het leek zo'n sprong voorwaarts voor miljoenen dieren, maar gaan we nu 2 stappen terug. En we klimmen het dak op, want steeds meer meeuwen broeden daar. Bij gebrek aan huisvesting elders, of vinden ze het gewoon mooi op die daken? Fijn dat je luistert. Welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. The Glove heet dit stuk. Muziek uit de speelfilm The Holdovers. En die werd gecomponeerd door de Amerikaan Mark Orton. Ja, we hoorden hem al buiten. Het is een van de grootste studies naar de Nederlandse natuur ooit. Het project Arise van Naturalis. Het brengt onze soortenrijkdom opnieuw in kaart met de meest moderne technieken. Van vogels tot zeenaaktslakken. En bioloog Peter van Bracht, voornamelijk onderzeewerks en zeewerk, werkt mee aan het project. Peter, nogmaals, goedemorgen. Je zit nu aan tafel. Je had het er buiten over. Het gaat over de hele natuur in Nederland. Hoeveel soorten praten we dan? Ja, het gaat over de meercellige natuur. De natuur is zelfs nog groter met virussen, bacteriën, noem maar op. Maar het gaat om de meercellige organismen. En dan praten we, zoals we het nu kennen, zeg maar ongeveer 42.000 soorten. 42.000 soorten. Ja. En dan gaan jullie de natuur in om opnieuw in kaart te brengen. Hoe doen jullie dat? Je had het over nieuwe technieken. Ja, het is natuurlijk een heel groot project van Naturalis, het museum in Leiden. En ik noem het zelf eigenlijk altijd museum 2.0. Vroeger werd alles gewoon verzameld, gedroogd, opgezet. Ja, ik ben wel eens in die toren geweest van Natura. En dan zie je al die laden met al die torren. En het is fantastisch. Enorme aantallen, meer dan 25 miljoen exemplaren liggen daar opgeslagen. Maar we hebben natuurlijk veel meer nieuwe technieken om naar de natuur te kijken en om gegevens over de natuur vast te leggen. Je kunt bijvoorbeeld radarbeelden gebruiken om de vogeltrek vast te leggen. Zoals nu de kraanvogels van Spanje naar Noorwegen en Zweden gaan. Dat wordt met radar wordt dat vastgelegd. Ja. Je kunt met wildcamera's kun je kijken wat er aan zoogdieren of aan muizen of aan allerlei beesten zeg maar in de nacht actief zijn. Ja, want zodra die voorbij komen gaat die camera aan. Hè? Dat precies. Zijn met infrarood camera's werk je dan. Je kunt met video en fotografie kun je ook insecten tellen en insecten waarnemen. Zonder dat je daar als mens zeg maar bij hoeft te zijn. En dat levert allemaal nieuwe data op. Maar misschien nog wel het meest belangrijk, althans, ik vind dat zelf ook het meest fascinerende, dat is dat we eigenlijk de hele natuur in kaart brengen met behulp van DNA-profielen. Dus we willen eigenlijk van iedere soort die in Nederland voorkomt, willen we weten wat het DNA-profiel is. Mm-hmm. Nou, dus wat we doen is, we verzamelen, maar heel veel materiaal wat in de musea is opgeslagen, is daar niet geschikt voor. Als dat bijvoorbeeld op sterk water, op formaldehyde is opgeslagen, dan kan je al niet meer de dan kun je geen DNA-onderzoek meer doen. Aha. Dus je moet het dan opnieuw verzamelen, op ethanol bewaren. En dan kun je wel stukjes weefsel uit afhalen. En al die torretjes en vlinders die geprikt zijn, die kan je die kun je wel gebruiken. Oh, ja, okay. Een klein stukje poot is al meer dan genoeg. Hè, dus het beestje gaat ook niet verloren. Oh. Maar net gewoon een klein stukje van de poot wordt dan gebruikt. En dat gedroogde exemplaren gaat nog heel goed. Ja. Maar alles wat op met name die zeebeestjes. Ja, een kwal kun je niet drogen. Ja, je kunt hem wel drogen, maar je houdt niks meer over. Dus dan is het handiger om hem op alcohol te bewaren. En dan kun je hem nog wel langdurig gebruiken, maar zeg maar om weefsel af te halen en DNA te isoleren. En DNA-profielen te maken. Ja, zo direct wil ik het wel over hebben waarom. Maar jij bent, dat is jouw hoek, hè? De zeedieren. Het marine gedeelte. Het marine gedeelte. Hoe ga jij te werk? Wat moet je allemaal opsnorren? Ik ga dus duiken. Gisteren ben ik de Grevelingen ingegaan. Koude water van 8 graden. Juist om weer op zoek te gaan naar de soorten die we nog niet in beeld hebben wat DNA-profielen betreft. Dus ja, dan kun je denken aan allerlei soorten wormen, schelpdiertjes. Je kunt denken aan mosdiertjes, je kunt denken aan hydropoliepen. Wat zijn hydropoliepen? Hydropoliepen is een beetje verwant aan de zeeanemonen. Alleen dat zijn dan hele kleine anemoontjes die in een soort struikvorm bij elkaar groeien. Nou, daar hebben we ook tientallen soorten van. En die ga je allemaal vangen en vissen en die haal je naar boven. En dat wordt dan allemaal weer helemaal in een groot nieuw datacentrum. Ja, die gaan op alcohol naar Naturalis. Krijgen een nummer voor de collectie. Ze gaan ook, het wordt bewaard in de collectie. Maar we maken er ook DNA-profielen van. En die DNA-profielen die zijn aan de ene kant bijvoorbeeld belangrijk om te verifiëren dat inderdaad die soort hier zit. We hebben ook een soort referentiedatabank nodig, dat als we in de toekomst met andere technieken misschien weer opnieuw DNA-profielen uit het water halen, vissen. Dat we dan weten van, hey, die soort heeft dat profiel, dat vinden we terug. Dus die soort die zit er nog. Er zijn allerlei technieken voor tegenwoordig. We noemen dat environmental DNA. Door dat te analyseren hoef je nog niet eens meer de beesten te verzamelen. Maar kijk gewoon wat voor DNA er nog, als het ware, in dode cellen en afval in het water zweeft. Dus je hoeft ze niet meer te vangen dan? Dan hoef je ze niet meer te vangen. Dus het is ook positief Je moet wel een referentiedatabank hebben. Dus en die wordt nu eigenlijk aangelegd. En die referentiedatabank die wordt nu aangelegd. Dat is een enorm project. Ik wil even nog naar een paar beestjes. Want je zei eigenlijk net voor de uitzending begonnen. Ja. Van, ik dacht, jij neemt vast wat mee. Maar vertel even. Ik was speciaal naar Zeeland voor jou gegaan. Om wat materiaal mee te kunnen brengen. Maar je hebt helemaal niks bij, nee, Peter. In de lente moet de natuur onder water zich ook ontwikkelen. En helaas, juist net die twee soorten die ik had. Of drie soorten die ik had willen meebrengen. Die hebben we gewoon niet gevonden. We hebben 3 kwartier in de kou gelegen voor je. Maar we hebben ze niet gevonden. Ik vind het wel heel nobel van je. Maar welke 3 soorten was je daarnaar op zoek? Nou, ik had gehoopt om een ruwe fratslak te vinden. Een ruwe fratslak? Nou, had ik heel graag een cadeau willen hebben. Maar ja. Hoe ziet hij eruit? Nou, hij was dan ook weer naar Leiden gegaan achteraf. Maar ruwe fratslak is een zeenaakslak. Gelig, heeft kleine fratachtige vergroeiingen op zijn rug. En het typische voor deze soort is dat de bovenkant van die fratten... die zijn heel ruw qua structuur. En daar is de naam van afgeleid. Hij kan vrij groot worden. Je wijst nu centimeter of 5. En ja, dus naakslak zegt het al, geen huisje erop. Zeenaakslak, ja. Ja, die zijn er niet, want die zijn al een beetje bezig met de lente of zo. En de snotworm begreep ik ook. De snotworm is ook een soort waar we heel spectaculaire resultaten mee geboekt hebben. Maar dat is ook dat is eigenlijk meer een soort voor de Oosterschelde. Die zien we wat minder in de Gevelingen. En we gingen juist de Gevelingen in. We dachten het schepje ook te kunnen vinden. Maar het is allemaal niet gelukt helaas. Heb je nou, want dat is een beetje de bijvangst eigenlijk van dit hele onderzoek. En je zei het al, het is een topje van de ijsberg. Vang je nu ook door dit onderzoek heel veel nieuwe soorten? Zelfs nog veel meer dan we gedacht hadden. Oh. Ja, het is echt spectaculair. Ah. We kennen het verhaal al natuurlijk. Hè. Wat is het, 10, 12 jaar geleden geloof ik, zijn we erachter gekomen dat door DNA-onderzoek... Dat we niet 1 giraffensoort in de wereld hebben, maar 4 giraffensoorten. Ja. Dat was heel spectaculair. Ja. Je denkt gewoon 1 giraf is een giraf. Maar... Zelfs bij dat soort soorten zijn nog allerlei soorten te ontdekken. En dat wordt met name met DNA gedaan. Maar we hadden gedacht van, met name hier in Noordwest-Europa... we zijn zo druk bezig al met biodiversiteitsonderzoek... dat meeste zullen we toch al wel echt wel in kaart hebben. En zo af en toe zal er nog wel een keer een nieuwe soort bijkomen. Ja, en dat neemt alleen maar af, denk je dan? En soorten verdwijnen. Hè. Maar wat we nu zelfs zien, is dat soorten mogelijk zelfs gaan verdwijnen... voordat we ze überhaupt gekend hebben. Hè. Dat verhaal kennen we ook van het Amazonegebied bijvoorbeeld... Ja. We hebben alleen al voor het marine milieu... Hè, we hadden het net over die 42.000 soorten. Nou, we hebben nu 172 soorten in kaart gebracht, wat DNA-profielen betreft. We hebben iets van 500 dieren voor gebruikt, want je wil ook wat duplicaten hebben. En alleen al in die 172 soorten hebben we iets van 8 nieuwe soorten gevonden. Oh. Die nog niet bekend waren in Nederland. Ja. En sommige soorten ook nog niet bekend in de wetenschap. Of voor de wetenschap. Dus kan je nagaan, want 100 zoveel is al niks op 43.000. Dus dat... Er zit nog, als je hier gewoon... Ik weet zeker, als we hier in het Nadermeer de biodiversiteit... op diezelfde manier in kaart brengen, en dat wordt ook wel gedaan... dan komen ook hier komen gewoon, zelfs in je achtertuin... komen gewoon nieuwe soorten boven. Ja, maar straks weten we dus dat in Nederland weer tientallen nieuwe... of duizenden of weet ik veel wat nieuwe soorten zijn. Wat gaat dat überhaupt betekenen? Gaan we ze beter beschermen? Nou, wat is het toch het belang van dit grote onderzoek? Een van de, er zijn meerdere redenen waarom we zo'n grootschalig onderzoek doen natuurlijk. Het is niet zomaar één dingetje. Punt 1, gewoon het weten van hoe groot is onze biodiversiteit. Welke soorten komen hiervoor? En zeker ook die bijvangsten, het vinden van nieuwe soorten. Dat is allemaal al prachtig dat gebeurt. Maar op een gegeven moment, als je beleid wil gaan maken... als je gebied wil gaan beschermen of als er veranderingen gaan plaatsvinden in een gebied, wat voor risico's brengt dat zich voor de biodiversiteit mee, dan moet je wel die biodiversiteit kennen. Mm-hmm. En al die evidente soorten, de aalscholven die hier zit en de blauwe reiger die overvliegt, die kennen wij wel. Maar er is nog steeds, er is veel meer biodiversiteit in Nederland aanwezig dan we weten. Oh, dat willen we nu eindelijk eens een keer proberen, omdat zo goed, het is eigenlijk een werk wat nooit af zal zijn, maar we willen het wel proberen om zo goed mogelijk in kaart te brengen. En een soort sagra familia wat je gewoon aan blijft bouwen. Ja, maar dus eigenlijk door ze in kaart te brengen... dan heb je eigenlijk munitie in handen... tegen de politici of zo, van kijk eens hoeveel we hebben. Dit moet niet beschermd worden. Tegen, ook voor de politici natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je hebt gewoon die data nodig om beleid te kunnen voeren. En we hebben nu bijvoorbeeld een zeenaakslakje gevonden in Nederland. We dachten dat het een soort, gewoon de kleine boompjeslak was. Maar dat is hem helemaal dus niet. Het is een soort waarvan we wel nu weten... hij komt in ieder geval in de Oosterschelde voor. En mogelijk ook in de Noordzee. En dat is misschien het enige gebied ter wereld... waar deze nieuwe soort, die nog niet eens een naam heeft... die we nog verder moeten in kaart brengen. Maar dat is waarschijnlijk het enige gebied waar die soort voorkomt. Ik zie jouw ogen ook helemaal oplichten. Dat is toch fantastisch? Ja. Ik bedoel, dat is een soort Darwin in Nederland in de 21ste eeuw. Ja, en wij als leken denken toch heel erg naar Nederland. Dat is eigenlijk alleen maar af aan het nemen. En het is zo geïndustrialiseerd. En daar komt zo weinig voor. En we neemt alleen maar af. Maar het geeft dus ook heel veel hoop eigenlijk. Ja, we moeten gewoon weten wat hier zit. Ja. En het is in ieder geval wel genieten dat er nog zoveel meer zit dan we ooit gedacht hebben. Dit is dus een project, wat je al zei, dat is voorlopig nog wel even bezig. Formeel draait het tot 2030. Arise, maar, weet je waar de letters voor staan? Maar niet uit mijn hoofd, nee, helaas. Precies, ik had het willen. Het is een soort laser, light amplification. Stimulated emission of radiation. Maar RISE is ook zoiets. Ja. Het gaat om een groot project. Ja. Maar even iets heel anders. Want begin deze week was een groot Delta-rapport over hoe we Nederland kunnen beschermen tegen de zeespiegelstijging. Ja. Tot wel 5 meter. En een van die ideeën was een soort dijk te leggen voor de kust van Zeeland. En dan een zoetwatermeer. Oh, je schudt al met je nek. Ja. Met je hoofd. Nee. Ja. Vertel, wat voor je? Nou ja, kijk, ik gun iedereen droge voeten. Daar gaat het niet om. En zeker West-Nederland wordt gewoon bedreigd door de stijgende zeespiegel. Ja, want de rivieren kunnen ook niet meer dan afvoeren. Hè? Nee. Dus dat is een heel groot probleem. Maar op het moment dat we die meren gaan aanleggen, en ze riepen dan ook gelijk, dan hebben we prachtige zoetwaterreservoirs die we kunnen gebruiken voor landbouw en drinkwater. Maar ja, die hele biodiversiteit gaat dan verloren. Nou, en van dat zoute water dus. Ja, ook, door dat zoute water. Ja. Nou, we hebben nu in ieder geval nu al met die paar soorten die we geanalyseerd hebben binnen Arise voor het marine milieu, hebben we in de delta, de Schevelingen en de Oosterschelde, soorten ontdekt die mogelijk alleen maar in deze regio voorkomen. Nou, als we dat gaan verzoeten, dan zijn die soorten ook gewoon per definitie gewoon kwijt. Ja. Dan hebben voordat we ze al een naam gegeven hebben, bij wijze van spreken, zijn die soorten al verloren gegaan. Ja, en dat is toch wel heel triest. De delta is, als je gewoon kijkt naar de West-Europese kust, dan is de delta, de vorm van de delta, is heel uniek. Ja. Er zijn er maar heel weinig gebieden in Europa die geografische structuur hebben. Zoals Nederland eigenlijk heeft, hè? En dus hier zitten gewoon soorten die elders niet voorkomen. En dan moeten we gewoon. Ja, wij zijn degene die daar verantwoordelijk voor zijn. Heel duidelijk. Dus afschieten dit plan. Ja, we kunnen kijken of we met alternatieven misschien iets beters kunnen doen. Maar het gaat wel een enorme opgave worden natuurlijk. Maar we hebben wel dit soort data van Arise nodig om daar wat beter gefundeerd beslissingen en beleid op te voeren. Ja. Ja. Dankjewel en heel veel succes. Arise is dus van Naturalis Leiden. Daar kan je ook veel informatie vinden. Je hoorde marienbioloog Peter van Pracht. Dankjewel. En wanneer ga je... Pracht. Dat is ook wel mooi, toch? Ja, Peter van Pracht. Wanneer ga je weer duiken? Vrijdag. Oké. Nou, heel veel succes. Oosterschelde. Dankjewel. Jean Sibelius componeerde dit stukje en had een hele mooie titel. Wanneer de lijsterbes in bloei staat, heet het. En het werd gespeeld door pianist Havard Giemsen. Ja, door de opmars van de vos, de bunzing en de steenmarter marter, nemen steeds meer meeuwen hun toevlucht tot veilige daken om op te broeden. Maar niet iedereen wordt daar vrolijk van. Met een innovatieve nestkas proberen industrieel ontwerper Joanne van der Leun en ecoloog Roland-Jan Buys de meeuwen te verleiden tot broeden op plekken waar niemand last van ze heeft. Rob Buiter is gaan kijken bij het experiment op een dak in Vlissingen. Mondingen naar Westerschelde. Naar alle containerschepen naar Antwerpen en van Antwerpen terug de Noordzee op. Ja, het is een beetje winderig zo hoog op het dak, maar je hebt ook wel goed uitzicht, Roland-Jan Buys. Ja, het is mooi, mooi zicht. Hè? Breskes zie je hier. Hier vliegt een hele groep met drieteenstrandlopertjes boven de dammen. Hele zwikkoudjes. Ik hoorde al wat scholeksters te pieten. Die maken zich ook allemaal klaar voor het komende broedseizoen. Ja. Geen meeuwen. Een nestje. Ja. Dit was mijn poging om ze te verleiden. Je ziet zandzakjes zeg maar, tegen elkaar aan gelegd. Met het idee van mogelijk dat ze hier dan zeg maar, tussen de zandzakken een nestje maken. Maar daarmee kun je ze niet verleiden blijkbaar. Daar trapten ze niet in. Nee, dat was niet zo'n succes. Nee. Maar goed, Joanna heeft een alternatief bedacht. Ja, dat gaan we eens even bekijken. Nou, kijk, en hier zien we de oplossingen van Joanna klaarstaan, ingelid. Om over het dak verspreid te worden. Vertel eens, wat heb je gemaakt? Ja, we noemen het de Nest Hub. En we hebben eigenlijk een... Nest Hub. Ja, want het is een soort broedplek waar je in kan broeden. Maar aan de achterkant is er ook een dakje en schotjes... zodat er genoeg schaduw is ook voor de kuikens van de meeuwen. En zodat ze ook uit de wind kunnen zitten. Ja, ze kunnen echt wat dichterbij kijken. Ja. Ze kunnen van alle kanten... Er zit een plateautje met gaten voor de afwatering. Ja, klopt. Dat de vuiligheid er niet in blijft staan. Klopt, dus dat noemen we de broedbak. Dus daar leggen we grind in. Dat schijnen de meeuwen fijn te vinden om op te broeden. Yeah. Zoals ze ook op het strand doen. Vervolgens worden de kuikens geboren. En dan zijn ze natuurlijk op een dak op zoek naar schaduw. Dus dan kunnen ze naar de achterkant lopen. En daar op elk moment van de dag schaduw vinden. Dus daar is het ook helemaal op ontworpen. Wel grappig hè, voor jou als industrieel ontwerper. Ja, klopt. Om je dan te verdiepen in de eisen die een meeuw stelt aan zijn broedplek. Ja, nee, dus ik heb ook allemaal ecologische papers gelezen over het broedgedrag van meeuwen. Ja, daar stonden mijn docenten ook even van te kijken. Dat ik hem weer aan kwam zetten. Ja. Dat is geen typische Delftse kost. Nee, zeker niet. Nee, maar wel heel leuk. Maar goed, daarom is Roland-Jan Buys natuurlijk ook bij het project betrokken. Want wat Joanna zegt, dat is inderdaad het probleem... dat ze in de zomer, als ze eenmaal uit het ei zijn... ja, dan hebben ze schaduw nodig onder de brandende zon. En dat bieden deze kasten. Klopt, ja. En de aanleiding eigenlijk waarom we deze... of in ieder geval waarom dit zo'n zinvolle pilot is... is dat we eigenlijk door de predatiedruk... door vos, bunzing, steenmarter... zien dat meeuwen steeds meer op daken gaan broeden. En dus ook de steden koloniseren. Hier in Vlissingen, hier op de achtergrond. Achter hier broeden al 250 paar op daken. Maar in urbane, bewoonde gebieden. En daar veroorzaken ze nogal best wat problemen. Want daar houden ze mensen uit hun slaap. Ze zijn vrij defensief. Ze verdedigen hun jong. En daar gebruiken ze ook de roepet en de poepet. Dus ze kunnen gericht, je aanvallen en onderpoepen. En eigenlijk... Als we kunnen met deze Nest Hub bijvoorbeeld kunnen sturen... dat we daken op bedrijventerreinen geschikt kunnen maken... en waardoor de kolonisatie van het stedelijk gebied niet zo snel gaat... maar dat ze dus meer op die bedrijventerreinen gaan broeden... in plek van in woonwijken... ja, dan zou dat wel heel mooi zijn... ook om maatschappelijke problemen te voorkomen. Ja, was het dan lastig om dit bedrijf te vinden... dat ze daaraan mee wil werken? Want wat je al zegt, meeuwen hebben nou niet per se een goede naam... Je hebt er een pleurishekel aan of je vindt ze leuk. Maar... Ja, dat is bij dit bedrijf ook. Maar er zijn ook mensen die bij dit bedrijf werken... die het allemaal wel mooie beesten vinden, zeg maar. En ook wel de boeven van de stad, zoals de boeven van de stad zien. Maar er is ook wel een belang van dit bedrijf. Want we staan nu bijvoorbeeld waar we nu staan. Het is een zogenaamd gedoogdak. Vandaar dat die zandzakjes hier liggen. En als de meeuwen hier zouden gaan zitten, heeft dat bedrijf daar ook niet zoveel moeite mee. Dus het bedrijf was ook wel geïnteresseerd. Van nou, als we die meeuwen inderdaad als die nesthub werkt. En we kunnen die meeuwen verleiden ook om op onze gedoogdaken te gaan zitten. In plek van dat ze nu op de grond tussen installaties waar ze de mensen aan. aanvallen. Ja, dan is dat voor ons ook zinvol. Dus vandaar dat ze eigenlijk best positief waren tegenover deze pilot. En ja, vrijwel direct ja, zeiden het of niet, Johanna. Ja, als ze dan toch hier ergens moeten broeden, dan maar liever op daken waar we er zo min mogelijk last van hebben. Ja, precies. Ja. Ja, het is ook misschien de vraag hè, of andere meeuwen dadelijk zien bijvoorbeeld dat hun buurman in zo'n nesthub broedt. Dat ze die nesthub mogelijk ook kopiëren als zijnde van hé, ik zie die oudere ervaren vogel die broedt daarin. Misschien is het ook wel iets voor mij. En dat ze daarom misschien dan juist kiezen om wel deze nesthubs op het gedoogdak ook in gebruik te nemen. Ja, want waar ga je ze nou mee lokken met dat grind bijvoorbeeld? Dat ze niet op dat hete bituum hoeven te zitten, maar dat ze gewoon lekker op het grind kunnen broeden. Ja, precies. En dat ze ook zien van als onze kuikens geboren worden, dan hebben ze ook een plekje om zich te verstoppen tegen andere soortgenoten. Want er is ook best wel wat kannibalisme binnen de kolonies. Ja. Het zijn intelligente beesten, hè? Ja, zeker. Ja, dus ik hoop dat ze zien dat het helemaal naar smaak ontworpen is en er genoeg verstopplekje is en schaduw is. Ja. Ja. Nou gaan we even het bed opmaken voor de meeuw. Nou, beter gespreid bedje kun je niet krijgen. Dit wil je toch als je een zilvermeeuw bent. Of kleine mantelmeeuw. Of een kleine mantel, ja. Nou ja, we hoorden net al een zilvermeeuw op de achtergrond. Ja, ja, die kleine mantels moeten nog terugkomen. Ja, die overwinteren in Gambia, Senegal en Iberisch Schiereiland. Dus die zijn onderweg naar het noorden. Dus, behalve het grindbedje waar ze de eieren op kunnen leggen. Heb je ook een compartiment halverwege? Ja, klopt. Alles als gewicht. Ja, een dubbele wand voor de ballast. Want het waait hier. Dat het niet van het dak af waait. Nee, precies, dat is wel belangrijk. Ja. Okay. En nou maar afwachten, hè? Ja, nou is het even afwachten. Maar ik denk de schaduwwerking, dat ook best een belangrijke is om ze te verleiden. Je ziet daar dat rookkanaal midden in het dak. Ja. En als de kuikens lopen, en het is heel warm, dan is het wel 30, 35 graden hier op de bitumen. Dan gaan die jonkies die gaan allemaal in de schaduw van dat rookkanaal staan. Dus je ziet een hele crash met jonge meeuwen. En die gaan dan met de zon mee, eigenlijk met de schaduw mee, lopen die rond dat rookkanaal. Dus een groepje meeuwen als zonnewijzers. Ja, dus dit zou misschien ook nog wel inderdaad best wel van belang kunnen zijn. Omdat het wat meer schaduwwerking geeft ten opzichte van die zakjes. Hè, Dus misschien, zelfs als ze er niet op gaan broeden, dan zou het voor de schaduw alleen al de moeite waard zijn. Ja, want kijk, er zijn natuurlijk ook territoria hier, dus gevestigde paren waar geen broedhub bij staat. En als een broedhub niet in gebruik wordt genomen om te broeden, maar we kunnen misschien wel zien dat die jongen er gebruik van maken om de schaduw op te zoeken. Ja, dan vergroot dat ook de overleving van de jongen. Dus dat gaan we dit jaar ook meten. Want dat is natuurlijk ook wel heel positief. Want als anders zonder schaduwwerking de helft van de kuiken sterft. Ja. En nu door die schaduwwerking bijvoorbeeld 1,5 of 2 jongen per broedpaar groot worden. Dan is dat ook al winst. Ja. Dus een proefjaar en dan vervolgens op grote schaal mogelijk in productie nemen? Ja, dat lijkt me wel tof. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat er ook wel... er is ook wel best wel vraag naar al van... mogen wij er ook eentje testen of even één op het dak zetten? Het is nu wel de bedoeling dat we dat zelf doen, maar in de toekomst. Ja, leuk. Succes. Ja, dankjewel. Je hoorde ontwerper Johanna van der Leun en ecoloog Roland-Jan Buijs in gesprek met Rob Buiter. En het vraagt natuurlijk wel naar beelden, ook al zie je het wel voor je. Maar op de website van Vroege Vogels zie je een filmpje van die prachtige nieuwe meeuwenhuisjes. zoals ik al zei, veel filmmuziek vanwege die Oscars vanavond. Je hoorde nu Do You Remember Me uit de speelfilm Past Lives van vorig jaar. En de muziek kwam van Christopher Beer en Daniel Rossen. Voor de laatste keer deze uitzending. De Vroege Vogels Venolijn, die bol staat van meldingen van jullie. Hier is een samenvatting. Op 035-6711-338 hebben jullie deze ingesproken. Dit is Thea Knook vanuit Noorderplas in Almere. Terwijl ik vanavond 6 maart aan het genieten ben van de merels die hun hoogste lied zingen, en dan eigenlijk vooral naar elkaar, zie ik ze ineens door de lucht heen soeven. Ja hoor, daar zijn ze weer. Vleermuizen. En wel 3 stuks. Geweldig, wat een cadeautje. Petters van der Kolk. Op de IVN-tuin te Reden kondigt het voorjaar zich met rassenschreden aan. Er bloeit maagdenpalm, stengeloosje, sleutelbloem, heerlijk geurend maatviooltje, sleedoorn en gele cornoeën. Jan Oudewijkje uit Renesse. Vandaag een riemenstruikje met nu al bloemen. Verder in het duingebied de eerste graspiepers gehoord en gezien. Een uitbundig walsende kiewiet en een jodelende wil. Rens Pepels, Berg aan de Maas. Vorige weekend, tijdens lenteachtige temperaturen, waren naast bijen en hommels in onze tuin al behoorlijk veel atalanta's en dagpauwogen te zien op de bloesem van de abrikozenboom. Verder was, zowel in het Graatheidegebied als langs de Grensmaas, de karakteristieke zang van de geelgors weer te horen. Kira Weidema, zaterdag 2 maart. Ik ben op bezoek bij mijn ouders en dat is in Hoofddorp. Begin van de middag, tot mijn enorme verbazing en geluk, vloog er een groep van 30 kraanvogels over. Sander Kooistra uit Velp bij Arnhem. Door onze tuin vliegt een gele schicht. Gele kaart voor de winter. Het is de citroenvlinder. Ingeborg Blessing, Den Haag. Mijn man en ik zitten aan een kopje thee voordat we naar bed gaan. En jawel, we horen ze weer voor het eerst. De kikkers in de tuin, in de vijver. Met Karin van Etten uit Delfgauw. Mijn man fietste 's morgens om 7:30 naar zijn werk. Hij was onderweg naar Schiedam, in de buurt Kandelaar. Daar zag hij een sneeuwwitte hermelijn in de berm. Lente in het Donderbos betekent grote velden witte anemonen. Betekent ook dat de uiige geur van daslook zich begint te manifesteren. En de aaronskelken die hun kopjes uit de bladeren steken. Paradijselijk, Jo Ritsen. Ans Hermkens uit Nunem, Limburg. Een kolibrievlinder in mijn kleine tuintje. Nou, geweldig toch? Sjaak Witteveen, sinds gisteren is de ooievaar terug op ons landje in Stolwijk. Maar het nest waar ze vorig jaar op gebroed hebben, is er niet meer. De boom waarop dat nest stond, is van de winter omgegaan in een storm. Dus heel benieuwd wat de ooievaar nu gaat doen. Fons Hermans uit Kastrikum. Een week geleden, tijdens een voorjaarsvakantie in de Katjeskelder te Oosterhout, op de Vrachelse heide waargenomen een dagpauwoog en even later ook een hommel. Karin van de Ploeg, Zwolle. In het weiland achter ons huis waren de hazen druk aan het rammelen met z'n vijven, grote sprinten achter elkaar aantrekken. En op zondag een gehakkelde aurelia. Hallo, met Wendy Ripassa, Amsterdam-Oostdorp de Aker. Het duurde even voor we in onze straat ook merelgezang te horen kregen. Er waren al veel eerder meldingen van merelgeluiden. Maar sinds deze week hebben wij er dan 3 die luidkeels tegen elkaar op bieden. Sinds de uitzending van vorige week met natuurgeluidenspecialist Henk Meeuwsen valt ook het eindriedeltje me op. Dit zijn volwassen merels die duidelijk laten weten dat zij het hier voor het zingen hebben. Thank you. Carnaval des Enfants heet dit uit de pianosuite Suite Ninierias van de Spanjaard Joaquín Turina, uitgevoerd door Jordi Masso. Ja, het leek een hele grote sprong voorwaarts voor miljoenen dieren in de veehouderij. De wetswijziging van de wet dieren. Maar afgelopen week bleek er toch veel weerstand te zijn. Er is gepraat. Hoe vul je een dierwaardig bestaan in? Wat is dierwaardig? Bij mij aan tafel Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Bas Rodenburg, professor dierenwelzijn aan de Universiteit van Utrecht. Zeg ik dat zo goed, professor? Ja, voor de lectern. Ja, heel goed. Nou, welkom, professor. Welkom beiden. Ja, ik zeg Bas. Dank je wel. Ja, Esther, ik begin bij jou. Die wet dieren, die, zeg maar, die wetswijziging, die kwam uit jullie koker. Kan je nog heel even schetsen wat dat inhield? Ja, er wordt eigenlijk in de politiek al 20 jaar beloofd dat we gaan zorgen voor echt dierenwelzijn in de veehouderij. En dat betekent eigenlijk dat de politiek al 20 jaar belooft dat we dieren niet meer gaan aanpassen aan het systeem, maar het systeem laten aansluiten op wat dieren nodig hebben. En dat is al een belofte van het Tweede Paarse Kabinet, waar de VVD in zat. En CDA-minister Verburg heeft dat ook nog eens herhaald. Nou, dat zijn niet bepaald dierenrechtenactivisten. Dit is eigenlijk wat we met z'n allen willen. Alleen, het komt er nooit van. Nee. En in 2021 hebben we het voor elkaar gekregen om de wet wel zo te wijzigen dat daar nu eindelijk in staat dat we dieren niet meer laten lijden vanwege het systeem waarin ze worden gezet voor de veehouderij, maar dat we dat systeem gaan aanpassen. Het systeem gaan aanpassen. Ja. En het mooie was dat het kwam door de Tweede Kamer, het kwam door de Eerste Kamer. Ja. Dat is natuurlijk geweldig nieuws. En toen, nu, wat gebeurde er toen? Bas, ik ga zo naar jou toe, maar... Nou ja, wat je altijd ziet in tijden van grote veranderingen, dan komen gevestigde belangen in het verweer. En we kregen dus te maken met een onwillig ministerie. Ze hadden aan de slag gemoeten, het ministerie van Landbouw. Daar hebben ze nu al 3 jaar de tijd voor gehad met, hey, hoe maken we dit werkbaar? Hoe zorgen we dat we de boeren ondersteunen om die transitie door te maken, om die verandering in gang te zetten? Maar in plaats daarvan zegt de minister van Landbouw, het is allemaal veel te moeilijk en ik haal die wijziging weer uit de wet. En dat ligt nu voor. Dat ligt nu voor, ja. Minister Adema die dat doet. Ja. En afgelopen maandag of dinsdag was een soort ronde tafelgesprek. Bas Rodenburg, jij zat er onder andere bij, want er zitten wetenschappers bij, er zitten dierenrechtenactivisten bij, eigenlijk van allerlei mensen, zag ik ook op de site van de overheid. Hè. Wat heb jij daar besproken? Wat was jouw rol? Ja, wij hebben vanuit de wetenschap ook verteld van hoe wij er tegenaan kijken. Ik ben ook betrokken geweest bij de zienswijze rond dierwaardige veehouderij vanuit de RDA, de Raad voor Dieraangelegenheden. En daar is uiteindelijk ook die koers uit voortgekomen van kunnen we dan richting een convenant dierwaardige veehouderij binnen die, wat eigenlijk dan een invulling zou kunnen zijn van het amendement Vestering. Dus daar is het afgelopen jaar... Dat is die wetswijziging, hè? Ook over doorgepraat. Dat ging over dierwaardige veehouderij, ja, eigenlijk. Ja, dus ja. Eigenlijk een veehouderij die je meer aanpast aan de behoeften van het dier, waar het dier meer keuzevrijheid, meer ruimte heeft. Hè, en waarbij je ook lichamelijke ingrepen, zoals staartkoeperen bij varkens en horens verwijderen bij koeien, niet meer nodig zijn. Nee. En jij als wetenschapper hebt dat natuurlijk onderzocht. Hoe heb je dat gedaan? Wat is een dierwaardig bestaan in die veehouderij, waarvan ik als buitenstaander al denk, hoe kan dat al? Ja, wat ik daarnet al een klein beetje schetste, van dat aanpassingsvermogen van het dier staat centraal. Hè? Dus als je een dier kan houden in een omgeving waarin die zelf keuzevrijheid heeft en waarin die ook het gedrag kan laten zien wat die graag laat zien. Kan je waar een voorbeeld noemen? Nou ja, denk aan varkens die gaan vroeten en op zoek gaan naar eten. Kippen die de hele dag bezig zijn met voedsel zoeken, die af en toe een stofbad nemen, die in de zon willen zonnen. Thuis zie je dat misschien ook wel eens bij je hobbydieren. Dat zijn ook dingen die het dier in de veehouderij graag wil. En als je dat mogelijk maakt, dan zie je ook dat dieren zich beter kunnen redden, zichzelf kunnen redden, de warmte opzoeken als ze het koud hebben, voedsel opzoeken als ze honger hebben. Dus daarmee meer dier kunnen zijn eigenlijk. Ja, ja. En ik dacht toen al in 2021 van nou, dat lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Want het gaat natuurlijk om zulke grote aantallen in die veer. Hoe wil je dat op die manier, zeg je, zeg maar, die varkens mogen vroeten en niet? Hè? Het is helemaal, jij kijkt blij, ja. Het was er doorheen gekomen. Maar ik dacht toch wel, het te mooi om waar te zijn. Hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, wat je ziet is dat los van het dierenwelzijn er al heel erg lang een discussie is over hoe moet dat nou met die Nederlandse intensieve landbouw? Ja. En dan hoor je ook vanuit het boerenperspectief, we willen zo graag weten waar we naartoe moeten. Want iedere keer weer een nieuw regeltje, dat schiet niet op. En wat we nu gedaan hebben, is duidelijk maken. En daar daar hebben wetenschappers zoals Bas enorm bij geholpen. Om duidelijk te maken, wat hebben dieren nou nodig? En als je die stip op de horizon zet en je verankert dat in de wet, dan is voor iedereen duidelijk, oké, daar gaan we heen. En je ziet ook dat koplopers, dus bijvoorbeeld de caring farmers, die laten al zien dat het kan. En zij willen zo graag ondersteund worden in plaats van tegengewerkt worden, omdat eigenlijk de machthebbers, het ministerie, die sectorpartijen vasthouden aan dat systeem waarin ook de boeren helemaal klem zitten. Eigenlijk wel, hè? Want, ja, want de boeren zijn ook niet gelukkig natuurlijk. Nee, we zijn de afgelopen 20 jaar de helft van de veehouders kwijtgeraakt, maar het aantal dieren dat in deze omstandigheden moet leven is gelijk gebleven. Dus je houdt de problemen, maar dan met de helft van de boeren. Daar willen boeren ook heel graag vanaf. Die hebben hulp nodig, die hebben duidelijkheid nodig van de overheid. Een overheid ook die ze beschermt tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. Dus dat hoort er allemaal bij. Maar die duurzame boeren laten wel zien dat het kan. En daar moeten we met z'n allen heen. Want ja, het klinkt soms als een soort luxe dat je varkens de mogelijkheid wil geven om te vroeten. Maar als je kijkt naar hoe ze nu moeten leven, dat is niet zomaar dat dieren het leuker zouden kunnen hebben en dat het geen probleem is als we dat niet doen. Dieren lijden echt. Er gaan 30 miljoen dieren per jaar dood in de stallen van de intensieve veehouderij. Dat is niet omdat die omstandigheden daar zo goed zijn. Dat is echt omdat ze moeten leven op een manier die op geen enkele manier tegemoet komt aan wat ze nodig hebben. Ja, en dat zorgt dus voor heel veel problemen. Ze hebben luchtwegproblemen door de vieze lucht waarin ze moeten leven. Dat zorgt voor longontstekingen. Ze worden daar niet voor behandeld. Dat kan allemaal niet in dit systeem waarin de kostprijs leidend is. En dat is voor boeren natuurlijk ook niet leuk. Dus ik denk dat we en dieren en boeren moeten bevrijden uit dit systeem. En daarbij helpt dat we vastleggen, oké, hier gaan we heen. Dit is een dierwaardige veehouderij. Daar geven we boeren de ruimte en de tijd voor. We gaan ze helpen. Maar we gaan het wel doen. Ja, we gaan het wel doen. Maar dat ligt nu, dat hangt nu een beetje aan een zijden draadje, Bas. Ik bedoel, jij bent de wetenschapper. Je onderschrijft wel dit verhaal. Maar het is natuurlijk, de realiteit is weerbarstig. Want er moet natuurlijk heel veel geld. Hoe gaan we nu verder? Ja, het is best wel complex. Hè. Je hebt natuurlijk ook met het gesprek over de convenant dierwaarde veehouderij. Daar zie je natuurlijk ook dat in de breedte, hè, de sectoren best wel in beweging zijn en ook plannen hebben gemaakt van zo zou het kunnen, hè, richting die horizon naar 2040. Zo kunnen we die omslag gaan maken. Ja. Maar daar heb je ook de overheid bij nodig. Hè. Daar heb je ook de supermarkten bij nodig, de hele keten, hè, om het ook economisch mogelijk te maken. Dus ik denk ook dat, hè, in combinatie met die wettelijke druk, dat het ook heel mooi zou zijn als je dat convenantproces echt af kan maken en ook met z'n allen die routekaart kan leggen. Hè. En ook de volle breedte van de grotere, misschien wat intensievere bedrijven en de caring farmers. Weet je wel, er is variatie in bedrijfstypen. Hè, en het zal niet 100% caring farmers worden. Dus ik vind het ook wel belangrijk om na te denken van hoe krijg je ook die grote middengroep in beweging. Boeren dus ook, hè? Want die ook zeg maar blij kunnen zijn en nog hun bedrijf kunnen starten. Ik wil nog heel even naar voorbeelden toe, want wat mij opviel, ik denk natuurlijk heel erg aan varkens en kippen, die natuurlijk heel erg veel op vrij ondierwaardige omstandigheden leven. Maar konijnen en eenden, daar heb je ook onderzoek naar gedaan, Bas. Hoe is dat? Wat zijn die omstandigheden en hoe zou dat gewoon veel beter moeten? Ja, daar zie je dat hè, toch sectoren zijn die wat minder voor de consument direct. Hè. In de supermarkt zie je dat weinig liggen. Het is meer voor de export en voor de horeca bijvoorbeeld. Nou, daarmee zie je dus ook dat het lastiger wordt om bijvoorbeeld een beter levenkeurmerk of een dierenwelzijnskeurmerk daarop te krijgen. En zie je vaak dat wat intensievere systemen zijn. Kooihuisvesting bij de konijnen. Eenden zonder zwemwater. Dat zijn toch. Ja, eenden horen in water eigenlijk. Ik bedoel, je zag hier een paar wilde. Je zag ze hier al voorbij komen. Die komen nooit in water, hè? Nee, die hebben een nippelleiding, hè, waar eigenlijk een soort, als ze er tegenaan tikken tegen die nippels, loopt daar wat water uit. Maar daar kunnen ze zich niet goed mee redden. Hè, qua wassen al niet en qua voedsel zoeken en zwemmen natuurlijk al helemaal niet. Maar voldoen die dan sowieso wel al aan de wet? Want je denkt dan bijna, dit is toch helemaal niet dierwaardig, Bas? Ja, de discussie gaat er al heel lang over. Hè. Dus ik heb daar 20 jaar geleden al een keer een workshop over gehouden, mm-hmm, met internationale collega's. He, ze worden wel in ruime stallen op een strovloer gehouden. Met dat stro kunnen ze ook wel iets doen, he, van het voedselzoekgedrag wat ze graag vertonen. Dat zijn konijnen of dat zijn? Dat zijn de eenden. Zijn de eenden. Oh, ja, ja. Ja. Maar ja, het water is nog steeds een ding. En natuurlijk is het ook niet, weet je, je moet er ook over nadenken hoe voorkom je dat die stal heel vuil wordt en dat soort dingen. Maar ja, er zijn ook wel voorbeelden van waarin dat wel goed lukt. He. En, maar dan heb je natuurlijk ook wel die trekkracht van de markt nodig. Van wij willen ook diervriendelijkere producten van eenden en konijnen. Anders gebeurt dat niet. Nee. Zeker als er geen wet onder ligt. Ja. Ja. Het moet, Esther, wat heb jij daarop te zeggen over die konijnen? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om ook wel te benadrukken dat dierenwelzijn is niet links of rechts. Ook weer recent onderzoek heeft uitgetoond dat 8 op de 10 Nederlanders vindt het echt verschrikkelijk hoe dieren moeten leven in de intensieve veehouderij. En dat als je beelden ziet, dan denk je altijd nee, ja, dat moet niet. Precies. Ja. En het probleem is natuurlijk dat het is altijd achter gesloten deuren. Zo vaak zie je de beelden niet. Maar ja, als we het zien, dan vinden we het allemaal onacceptabel. Alleen dieren kunnen niet naar het ministerie en zeggen, maar waar blijft die wettelijke bescherming nou die ons al 20 jaar beloofd is? En mensen die zich zorgen maken over dieren natuurlijk wel. Dus het is heel belangrijk dat we met elkaar nu zeggen, kijk, de wet die bedoeld is om dieren te beschermen, die moet nu eindelijk ook een keer dieren gaan beschermen. En kiezers van alle partijen zijn het daar in meerderheid mee eens. Het is niet links, het is niet rechts. We kunnen en moeten de boeren helpen om te schakelen. En het alternatief, als we dat niet doen, dus wat de minister nu voorstelt, we halen die wetswijziging eruit, we gaan weer met beloftes en kleine maatregelen. Wat zijn bij zijn voorstellen? Hij heeft dan een ander voorstel? Ja, hij stelt eigenlijk weer voor om op de oude weg door te gaan. Dat betekent steeds weer een kleine maatregel waar boeren in moeten investeren. Je lost de problemen niet op. Het werkt schaalvergroting in de hand, want je moet de investering in dit bestaande systeem weer terugverdienen. Dat kan alleen maar met meer dieren. Dat is wat we de afgelopen decennia hebben gezien. En daar willen boeren ook graag vanaf. Ik hoor boeren zo vaak zeggen, ik zou het ook heel graag wel met minder dieren en meer dierenwelzijn willen doen. Want het is voor waardoor je de dieren veel gelukkiger ziet eigenlijk. Ja, of veel meer in hun gedrag, hè, Bas? Ja. Klinkt van me. Ja. Nou, lijkt het dus, ja, het lijkt eigenlijk teruggenomen te worden. Kan dit eigenlijk nog wel? Want het is door de Tweede en de Eerste Kamer gekomen. En hoe kan dit eigenlijk politiek gezien? Nou ja, dat is, daar is heel veel kritiek op. Ook de Raad van State vindt dat de minister dit eigenlijk niet kan maken om zo'n aangenomen wetswijziging weer terug te draaien zonder goede reden eigenlijk. Ja. En nu is het dus aan de Tweede Kamer om te zeggen, ja, maar dit pikken we niet. Hè? We hebben al zo lang beloofd dat we dieren de ruimte geven die ze nodig hebben. Dat we de systemen gaan aanpassen aan de dieren in plaats van andersom. Dat we stoppen met het afsnijden van lichaamsdelen. Dat we dieren de gelegenheid geven voor kippen bijvoorbeeld om te stofbaden, voor varkens om te vroeten. Gewoon dat ze dier kunnen zijn. Mm-hmm. En dat gaan we niet nog een keer laten gebeuren, dat dat niet in de wet komt. En dat boeren de ruimte nodig hebben om om te schakelen tot je dienst. Dus daar kunnen we met elkaar oplossingen voor verzinnen. Maar we gaan niet meer meemaken dat de wet die dieren moet beschermen eigenlijk een lege huls is. En dat is wat de minister voorstelt. Dat is wat de minister voorstelt. Bas, hoe zie jij het? Jij staat dan niet in de politiek. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Want die Adema die geeft dus een hele kleine wijzigingen, stelt hij voor. Het laatste voorstel van de minister was echt, vond ik ook teleurstellend. Er zijn nu gelukkig wel 2 amendementen van Kamerleden ook in omloop. Hè, waarbij meer druk op het geheel wordt gezet. En waarbij ook echt wel wordt, nou ja, gezorgd in mijn ogen van, hou nou die afspraken van dierwarenverhouderij, hou die op de die stip op de horizon, ja, hou die vast. En leg ook die route ernaartoe vast. Want dat is een enorme stap, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus het begrijpelijk dat dat met horten en stoten gaat. Ja. Maar wel dat je dat natuurlijk als stip op die horizon hebt. En die 2 amendementen, nou ja, welke het dan ook straks wordt, geven mij allebei wel de hoop dat de goede koers wel gevolgd kan worden. Nou, daar wil ik natuurlijk politiek wel iets over zeggen. Wat de Partij voor de Dieren voorstelt is, hou die wettelijke bescherming in de wet. En zorg dat je een goede overgangstermijn voor bestaande stallen doet. En het andere voorstel is van VVD en D66. En die halen eigenlijk, die doen eigenlijk hetzelfde als de minister, maar dan met mooiere woorden. Oh. Die halen de wettelijke bescherming eruit en zeggen, nou, dan moeten er regels komen in aanloop naar. Maar ja, dat is dus een vage belofte. En je kan het veel beter verankeren in een wet. Ja, je moet het verankeren in de wet. En ook voor boeren is dat het meest wenselijke. Want de discussie gaat nu al jaren over, iedere keer weer nieuw beleid. Daar worden we knettergek van. Dan hebben we een emissiearme stalvloer voor de natuur. Dan blijkt die weer niet te werken. Dan is het voor dierenwelzijn weer niet goed. Dus eigenlijk is het verhaal in Politiek Den Haag steeds: geef duidelijkheid aan de boeren. Daar hoort bij wat is er nodig voor de natuur en wat is er nodig voor dierenwelzijn. En zorg dat die stip op de horizon duidelijk is. Dan weet iedereen waar die naartoe moet. En dan ga je niet weer met losse maatregelen, wat iedere keer ook weer veel geld kost, terwijl je het einddoel niet haalt. En het voorstel van de Partij voor de Dieren doet dat. En de voorstellen van de minister en van andere partijen bewegen daar toch weer van weg. En daar doe je zowel de dieren, maar ook de boeren geen plezier mee. We zullen het zien. Bedankt Esther Ouwehand en Bas Rodenburg. Bas, jij zit vanavond ook in de uitzending van Zembla, waarin ook het eende welzijn aan bod komt in de grote fokkerij in ons land. U zult begrijpen, geen leuk leven als eend, dat hoorden we al. Dat is bij Zembla. Dank jullie wel en veel succes met alles. Dit was het. Natino, onze collega's van de VPRO, met Laura Stek. Laura, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, wat hebben jullie in de uitzending? Ja, wij gaan praten over de documentaire Already Made. Die gaat over het urinoir van Marcel Duchamp. Althans, dat hebben we altijd gedacht. Dat wordt gezien als het begin van een conceptuele kunst. Ja, je kent het wel. Nou, ik ken hem zeker, ja. Ja. Wie niet? Maar de vraag is, heeft Marcel Duchamp het wel bedacht? Of was het een vrouw die we allemaal niet kennen? Volgens mij. Ja, nou, wat is nieuw? Precies. Daar gaan we, zeker naar luisteren naar onze collega's. Ga naar onze website van vroegervolgens.bnnvara.nl. Daar staan eigenlijk hele mooie filmpjes op. Wacht even, ik had het hier eigenlijk opgeschreven. Oh, ik ben het nou weer kwijt. Nou ja, ga nieuwe filmpjes. Ga er naartoe. En bedankt, Jimmy deed de techniek, Pleun de regie. En morgen, volgende week zit hier weer Menno. Ik wens je een hele fijne zondag. Dag. Voor mij is het appeltje-eitje, ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is bijna Ramadan, de mooiste maand van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim, want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in een Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen, om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 4:30 tot 5:00. En in het weekend van 5:30 tot 6:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiek Museum Prinsessenhof in Leeuwarden.